Bruin met het NOS Journaal. Daniel Ellsberg is overleden. Hij was de klokkenluider die de zogenoemde Pentagon Papers naar buiten bracht in 1971. Dat waren duizenden geheime documenten over de oorlog in Vietnam. Ellsberg maakte kopieën van de 7000 pagina's. Uit de Pentagon Papers bleek dat meerdere Amerikaanse presidenten hadden gelogen over de oorlog. Zo verzwegen ze dat de Vietnamoorlog niet te winnen was en logen ze over gebeurtenissen op het slagveld. Ellsberg werkte onder meer als militair analist voor het Pentagon. In zijn latere leven was hij vredesactivist. Daniel Ellsberg was 92 jaar. In het zuidwesten van Frankrijk is een aardbeving geweest. Het epicentrum was ongeveer 30 kilometer ten oosten van de havenstad La Rochelle. De beving had een kracht van ongeveer 5. Er zijn, voor zover bekend, geen slachtoffers. In de Duitse deelstaat Beieren hebben archeologen een bronzen zwaard van ruim 3000 jaar oud gevonden. Volgens de wetenschappers verkeert het zwaard in een uitzonderlijk goede staat en glimt het nog bijna. Ze schatten dat het uit het midden van de bronstijd komt. De vondst werd gedaan in een oud graf bij de stad Nördlingen. Mogelijk was het zwaard een grafgift. Het komt zelden voor dat zulke zwaarden nog worden gevonden. Laat staan in deze staat, schrijft de Bijzerdienst voor Monumentenzorg. Wim Jonk stopt als trainer van FC Volendam. De 56-jarige Jonk wordt technisch manager van de eredivisieclub. In zijn nieuwe rol werkt hij samen met technisch directeur Jasper van Leeuwen. Jonk gaat leiding geven aan de trainers. Wim Jonk was sinds 2019 trainer bij Volendam. De voetbalclub promoveerde vorig jaar naar de eredivisie. En de 32-jarige Matthias Kohler wordt de nieuwe hoofdtrainer. En hij was sinds 2021 de assistent van Jonk. En dan het weer. Het koelt af naar 9 tot 14 graden vannacht. Het wordt opnieuw een zonnige en warme dag bij 25 tot 29 graden. Op de Wadden is het iets koeler. Ook morgen veel zon. In de loop van de dag meer bewolking en kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Ja, dat is dan jammer, want de computer die wil dan af en toe gewoon net niet op tijd op temperatuur zijn om keurig aan te zetten wat ik aangezet wil hebben. Maar 7 seconden later is hij er dan wel, denk ik. Even testen. Ja, hoor. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Een hele goede nacht. Ik hoop nog steeds een warme nacht, maar niet te warm. Precies warm genoeg om wel wakker te liggen, zodat je mee kunt helpen dit programma samen te stellen. Je kunt bellen met je vragen naar 0800-1121. Of je kunt een mailtje sturen. nachtzuster@omroepmax.nl. Als je via Twitter of via Facebook even zoekt naar Nachtzuster, dan vind je me ook. En je kunt appjes sturen. Hè. Laat even weten. Weet waarom je wakker ligt om 2:03 's nachts. Dat kan gewoon door middel van een appje naar de NPO Radio 1 app. En als je mee wilt chatten, dan vind je me op radio1.nl/nachtzuster. Daar kun je gewoon inloggen en meepraten met de mensen die ook wakker zijn. Maar voor nu moeten we samen een programma maken. En voor dat programma heb ik vragen nodig. Loop je rond met een vraag? Heb je net een vraag verzonnen? Of is er iets waarvan je denkt, dat zou ik nou altijd nog eens aan iemand willen vragen die er een verstand van heeft? Misschien is er wel iemand wakker die er verstand van heeft. 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Ah, zuster, blijf toch even bij me staan. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippenvel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, val ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster. Nachtzuster heet het liedje en het was natuurlijk van Doe Maar. Leuk liedje, toepasselijk ook bij dit programma, want laat dit programma nou ook Nachtzuster heten. En jij kunt meedoen, of je eigen kun je dit hele programma maken, door te bellen met een vraag. Die vraag wordt dan beantwoord door andere mensen die luisteren, dat hopen we tenminste altijd. En die doen dat dan ook weer via 0800-1121. Hallo, met wie? Ron. Hallo Ron. Hey, goeienacht. Goeienacht, je zit in de auto, hè? Ja, zeker. Ja, een hele grote zelfs. Oh, vrachtwagen. Ja. Nou, echt wel. Oh, zullen we, voordat je je vraag stelt, raden wat hier rijdt spelen? Ja, ik vind het prima. Of ben je leeg? Nee, ik ben helemaal vol. Je bent geladen. Nou, het principe is heel eenvoudig. Ik raad wat jij in de bak hebt zitten. Ja. En jij mag alleen maar ja en nee zeggen. Is prima. Oké, kun je het eten? Nee. Heb je het zelf in huis? Ja, heel veel van die spulletjes. Heel veel van die spulletjes. Zijn het verschillende dingen? Ja. Oh ja, dat wordt altijd moeilijk raden dan natuurlijk. Zeker, ja. Ja, maar meestal, want ik ken mijn vrachtwagenchauffeurs inmiddels een beetje. Meestal is het antwoord dan diverse artikelen, diverse huishoudelijke artikelen. Ja. Je komt aardig in de buurt. Ja, zo is er niks aan natuurlijk. Nee, inderdaad. Had ik het nog verder kunnen specificeren? Nou, nee, ik denk het niet. Nee. Eigenlijk alle spulletjes die je in huis hebt, dat zit ongeveer bij mij al in de bak. Ah, dus ik was eigenlijk met drie vragen al klaar. En dat terwijl ik het echt al heel lang niet gespeeld heb. Nee, nou, ik heb heel goed gedaan. Goed, maar je had ook een vraag. De bars los, Ron. Nou, ik heb eigenlijk een probleem. Ik heb 2 jaar geleden een nieuwe auto gekocht. Ja. Ik heb gelijk een dag later bij een bedrijf elders trekhaken onder laten maken. Dus die hebben niet vanuit de fabriek laten doen, maar bij een bedrijf elders. Die daarin gespecialiseerd zijn. Ik kreeg na ongeveer 2 maanden kreeg ik een melding in het display dat de accu leeg was. En dat ik de motor moest starten, want de accu moest worden opgeladen. Dat vond ik eigenlijk heel opvallend. Ik was toen eigenlijk ook net terug van een ritje Maastricht. Dus dan had ik zo'n 300 kilometer gereden. Ik denk, nou, dat is raar. Ja. Maar goed, het kan een vergissing zijn geweest. Nou, dat probleem dat bleef bestaan. Dus daar ben ik een keertje mee teruggegaan naar de dealer. Heb ik na 10 maanden kreeg ik een nieuwe accu erin. Ik denk, nou, oké, het kan zijn dat bij een nieuwe auto toch een defecte accu in zit. Ja, zou je denken dan. Ja. Het probleem is opgelost. De eerste melding kreeg ik na 1400 kilometer. Ik kreeg na 10 maanden een nieuwe accu erin. En wederom, na 1300 kilometer, kreeg ik wederom de melding. Accu zwak, start motor. Ja. God, echt heel apart. Nou, weer een melding gedaan bij de dealer. Maar ja, die krijgt eigenlijk niks gevonden. Die laat het een beetje afweten. Nou, die auto is nu net 2 jaar geworden, dus die is net buiten de garantie. Net voor die tijd hebben we het nog een beurt laten geven. Weer een melding gemaakt. Ja, meneer, u moet eigenlijk iets meer kilometers rijden. Want 6000 kilometer per jaar, dat vinden ze te weinig. En dus ik moet meer kilometers gaan maken. Toen heb ik... Ik twijfelde toch al die tijd over de trekhaak. Ik denk, zou het daarin kunnen zitten? Hè? Dus ik heb... Zit je accu in je trekhaak? Nee, maar daar zit ook stroom bij de trekhaak natuurlijk. Omdat er ook een verlichting bij hoort. Oh, oké. En dat heet een zogenaamde module, noemen ze dat, die aangesloten wordt. Ik denk, dus toen heb ik bij een kennis van me, die automonteur, dus ik denk, ik laat die module afsluiten. Dus dan heb ik tijdelijk bij mijn trekhaak geen verlichting. Dus als ik een ademwagen erachter heb. Dus ik heb heel die module laten uitschakelen. En sindsdien heb ik dus 2 maanden lang geen meldingen gehad. En dat vond ik wel heel frappant. Ik denk, hé, want dat was van tevoren gewoon wekelijks. Deze accu is nu ondertussen 1,5 jaar oud. Ja. En ik kreeg die melding niet meer. Ik denk, hé, dus het ligt inderdaad aan de trekhaak. Ja. Totdat ik vorige week een ritje Amsterdam heb gedaan. En dat was een rit van 200 kilometer op en neer. En frappant, de volgende dag kreeg ik weer die melding. Oh. Accu leeg, start motor. Ik denk, nou, nee. Dus... Ja, en dan praat je er met allerlei mensen over die een beetje verstand hebben van auto's. En eigenlijk kan niemand het thuis brengen. Iedereen zegt van, nou, ik vind het zo raar, zo. Dus ja, dan heb je een keer weer een flinke rit gedaan. En dan krijg je die melding weer. Dus ik was eigenlijk gerust op. Ik denk, nou, oké, je probleem kan worden opgelost. Het ligt aan de trekker. Ja. Ja, en nu zit ik in één keer weer van, ik vind het wel heel apart. Dus. Nou ja, ik weet precies wat dit is, want dit heb ik ooit van Sjoerd geleerd. Dit is een spookstoring. Okay. Ik kan er niks van zeggen. En de ene keer staat je 3-4 dagen stil en dan krijg ik de melding wel. En soms staat je een hele week stil en dan krijg ik de melding niet. En soms doe ik een behoorlijke rit ermee en dan krijg ik de andere dag in één keer die melding. Maar kan het niet zijn dan dat... Dat eerst die trekhaakmodule de stroom wegsnoepte en dat nu er iets anders is. Dus dat er gewoon een tweede accuprobleem is. Ja, ik zit er wel over te twijfelen dat inderdaad die module die is nog steeds niet aangesloten. Maar dat ondertussen deze accu dusdanig veel geleden heeft in die 1,5 jaar. Ja. Ja. Dus ik zit eigenlijk te wachten, zal ik vandaag of morgen weer de melding krijgen. Dan zit ik er wel over te denken om er zelf een nieuwe accu in te laten zetten. Ja. Nee, want de dealer, daar heb ik niks meer aan. Die laat het afweten. Ja, flauw. Maar goed, weet je, dit klinkt als een verhaal waar ongetwijfeld vrachtwagenchauffeurs of autoliefhebbers, die hebben hier vast ideeën over. Dus als we die nu inderdaad vragen om allemaal even uit bed te stappen en te bellen naar 0800-1121. In ieder geval dat ze jou wat suggesties aan de hand kunnen doen van wat het nog zou kunnen zijn. Ja, alle informatie is welkom. Goed, nou, we gaan het proberen, Ron. En voor jou, hou je veilig, rijd voorzichtig. Ja, dat doe ik altijd. Oké, goeienacht, hè. Je valt zelf weer. Doeg, hoi. Margriet. Ja? Hallo Margriet, wat is het rustig bij jou meteen als we zo van de auto naar een kamer gaan? Wat een verschil. Ja, als je de radio dan uit hebt en je hoort het geluid via je telefoon, helemaal erg. Ja. Nou, er is weer rust. Zeg het eens, Margriet. Vorige keer ben ik er niet tussendoor gekomen. Dus ik heb eigenlijk 2 vragen. Als het mag. Doe maar. Ja. Er was een beetje een storing, want het lukte niet. Oh, verschrikkelijk was dat, hè? Ja. Dat was vorige week. Vorige week was er. Dat was echt verschrikkelijk. Dan, ergens midden in het gesprek vielen mensen dan weg de hele tijd. Ja, maar het werd ook alsmaar in gesprek. Ik kwam er niet doorheen. Nee. Nee. Goed, nou, fijn dat je er bent, Margriet. Volhouwer. Ja. Ja, even vragen. Ik dacht dat ik gehoord had dat bij een tsunami de 2e golf hoger was dan de 1e. Oh ja. Nou, het zou het kunnen zijn dat dat helemaal niet waar is. Maar als het waar is, dan zou ik graag willen weten waarom dat zo is. Ja. Het klinkt heel logisch, dus ik denk dat ik er ook half ooit iets van mee heb gekregen. Ja, het lijkt me hartstikke interessant om te weten waarom dat zo gaat. Ja, als het maar wel van grote afstand is. Ja, als je een steen in een vijver gooit, dan krijg je ook die golven. Ja, maar dan worden ze steeds kleiner. Dan worden ze juist steeds kleiner. Dus het kan best zijn dat een broodje aapverhaal is. Nee, want het is wel een heel ander systeem. Het is namelijk sowieso zo'n golf die komt aan en dan trekt die weer terug. Dus dan gebeurt er iets waardoor die 2e verder omhoog kan. Maar hoe dat werkt? Ja. Zou ik heel graag willen weten. Ja. Nou, wat ik vorige week had willen vragen is, als je failliet gaat, dan noemen we dat op de fles gaan. Ja. En ik wil zo graag weten wat die fles daarmee te maken heeft. Heeft dat iets? Ik heb ooit eens een keer een vraag gesteld. Flessentrekkerij, waar komt dat vandaan? Daar heb ik keurig antwoord op gekregen. En toen bleek het dus dat een mensen vroeger met de fles naar de brouwerij ging om het bier te vullen. Oh. En daar werd mee gesjoemeld. Misschien is hier ook zoiets met bier en zo te maken. Ja, het heeft vast met drank te maken, want als je op de fles gaat, dat is vast. Vroeger gingen alle bedrijven waarschijnlijk failliet omdat de mensen te veel dronken. Dus dat is een soort beeld wat ik heb van vroeger, dat mensen alleen maar de hele tijd half dronken waren. Ja, dat is ook zo, want het geld werd uitbetaald in de kroeg. Ja, dan kreeg je zo'n loonzakje en dan gingen de mannen meteen ook naar de kroeg als ze het buiten de kroeg al kregen. En dan kwamen ze bij moeder de vrouw thuis en dan was het geld van de week al op. Hebben we het dan niet bijna een soort van per ongeluk al verklaard misschien? Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, heb ik eigenlijk zo niet aan gedacht. Maar het is natuurlijk wel, het op de fles gaan geldt voor een heel bedrijf, niet voor één persoon. Alhoewel meestal wel één persoon daar een flinke hand in kan hebben. Ja. Ja. Nou ja, ik wil heel graag weten hoe dat etymologisch in elkaar zit. 0800-1121. Ik ga mijn uiterste best doen, Margriet. Dank je wel. Nou, bedankt. Jij ook bedankt. Dag. Dag. Harry. Goedenacht, mevrouw de nachtzuster. Harry Wesselink, Nijmegen. Dag. Ik zit mij af te vragen waarom, en ik noem 2 voorbeelden, waarom bepaalde woorden in Nederland een dubbel meervoud hebben. Dubbel meervoud? Dubbel meervoud. Ik noem het voorbeeld. Voorbeeld kind. In het Twents, ik kom uit Twente, in het Twents is het kind en is het kinder. In het Duits is het ook kind, kinder. Dus daar hebben we al het meervoud te maken. Ja. En ik noem ei. In het Twents is het meervoud eier. Maar in het Nederlands is het eieren. In het Duits is het ook ei, das ei. En het meervoud is eier. Ja. Dus die eier en die kinder, dat is al meervoud. En dan noem ik dus het Twents, maar ik noem ook het Duits erbij. Ik heb het net nog opgezocht, want ik wil geen fouten maken. Maar waarom is het dan in het Nederlands kinderen en eieren? Volgens mij is dat dubbel meervoud. Hoe zit dat? Ja, dat is heel raar. Ja. Dat doen we raar, inderdaad. Ja. Eigenlijk zouden we dus of gewoon moeten zeggen 1 kind, 2 kinder. Ja. of één kind, twee kinden? Nou, in het Twents is het dan de kinder, zeggen wij. Kinder zeggen wij, hè? Ja. En wij zeggen eier. Ja, maar jullie zeggen wel meer rare dingen. Ja, nee, het is geen rare dingen. Dat is dialect. Nou. Daar is helemaal niks raars aan. Dat is, ik ben blij dat ik uitstekend dialect spreek. En dat komt weer terug. Ik vind het gek dat u een raar zegt. Maar, ja, nee, dat ben ik nou heel bloedserieus. Is ook zo, Harry. Ik schrijf gedichten en conferences en liedjes in het dialect. Ja, ik heb het net. Heb je net Fink meegekregen? Programma hiervoor ging een uur lang erover. Een stukje. Ja. Maar ik zit nu te denken, want je hebt dus kind, kindjes. Ja. Maar je hebt ook kind, kindertjes. Ja, maar nou maakt u een zijsprongetje. Oh. Want het gaat mij om, het is in het Twents kind en kinder. Ja. En dan is het in het Nederlands niet kinder, maar kinderen. Dat is volgens mij een dubbel meervoud. Dat is het ook, maar het viel mij gewoon op dat we twee verkleinwoordjes voor meerdere kinderen hebben. Maar van het Twents is natuurlijk heel logisch. Dat komt gewoon van het Duits of het Germaans of het... Saksisch noemen het. Saksisch, dank je. Ja. We noemen het Neder-Saksisch. Ja, dus dat is heel logisch dat het daar nog zo is. Maar waarom we er dan in algemeen beschaafd Nederlands nog een N achter geplakt hebben... Ik denk ook dat het een moeilijke vraag is. En ik ben zeer benieuwd of iemand weet waarom het is. Want ik heb het net nog opgezocht. Ik wil geen fouten maken voor de nachtzuster. Nee. Dus in het Duits is het inderdaad ei, dat is ei. En meervoud eier. Maar wij zeggen eieren en kinderen. Ik noem dat dubbel meervoud. Waarom is dat? 0800-1121. Ik ga het proberen, Harry. Dank je wel. Oké. Is all I ever needed you. Extreme was dat. Ja, en dat was een beetje naar aanleiding van de vraag van zojuist van Harry. Die vroeg zich namelijk af waarom wij dubbele meervoudsvormen hebben van het woord kind en het woord ei. Dus je hebt kind, kinder, ei, eier. En dan heb je kinderen, kinderen. Eier, eieren. Dus een beetje dubbelop. Waarom is dat? 0800-1121. Margriet wil graag weten waar de uitdrukking op de fles gaan vandaan komt. En ze vraagt zich af waarom men zegt dat bij een tsunami de tweede golf altijd hoger is dan de eerste golf. Is dat überhaupt waar? En zo ja, waarom? En Ron met de vrachtwagen die krijgt regelmatig de melding: accu leeg, start motor. Terwijl die op zich een relatief nieuwe accu heeft. Ze hebben het nog niet kunnen vinden. Hij heeft even gedacht dat het aan de trekhaakmodule lag. Maar nadat die is afgekoppeld, is het nog steeds die melding. Dus mocht je nog ideeën hebben voordat Ron aan een nieuwe accu begint, 0800-1121. En datzelfde nummer kun je natuurlijk gebruiken als je zelf een vraag wilt voorleggen aan iedereen die nu luistert. Dave? Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Hi. Dag, Dave. Hi. Mijn vraag is, het is nu weer komkommertijd. Nu al? Ja, de televisie en zo. Echt? Zijn ze alweer aan het stoppen? Al weken terug. Oh, wat dat is toch eigenlijk een zot. Het wordt steeds langer. Ja. Het is nu onderaan in september. 24 september, dan beginnen we weer. Weet je wel? Ja. Dit is eigenlijk heel raar, ja. Het duurt steeds langer. Met alle programma's, op de radio en op televisie. Maar nou vraag ik me eigenlijk af. Die 3 maanden, dat ze ermee uitscheiden. Ja. Er moet toch geld in het laadje komen? Waar doen ze het van? Wie? Verdienen ze nou echt verdienen de acteurs bijvoorbeeld van... moet je niet overtellen hoor, maar ik luister naar goede tijden, slechte tijden. Ja. Waar doen ze het van? Die 3 maanden dat er niet uitgezonden wordt. Ja, dat is... Ja. En ja. Ook de mensen eromheen, hè? Dus de camera mensen en weet ik het allemaal. Ja, ik denk persoonlijk, dat het wel een beetje een constructie net als bij strandtenten is. Toch? Dus als een strandtent moet het ook in het zomerseizoen allemaal binnenhalen. En in de winter verdien je dan in principe niks. Dan moet je of iets anders gaan doen of het geld effectief besteden. Zorgen dat je heel veel verdient in die tijd. Dan verdienen ze dan zo, echt zoveel. En trouwens, wat betreft goede tijden, slechte tijden. Voor de corona werd dat 5 dagen in de week. Elke dag had je een aflevering. En toen kwam de corona. En toen was het moeilijk natuurlijk, omdat volgens de coronaregels... Er is allemaal kost meer tijd en alles. We gaan 4 dagen gaan we uitzenden. Ja. Maar nu is de corona over. En ze gaan niet terug naar 5 dagen uitzenden. Nee, dat blijft gewoon de maandag tot en met donderdag. Dat leveren ze dan gewoon een dagloon per week in. Krijgen ze dan minder uitbetaald. Ja. We kunnen wel allemaal vrij nemen, maar ik vraag mij af van, waar doen ze het dan? Ja, maar dan? Het is andersom, hè. Het is niet... kijk, bijvoorbeeld in 2021 was dat, geloof ik, had je de Olympische Spelen. En toen was opeens was er gewoon 3 of 4 weken geen nachtzuster. Dat is niet een beslissing van mij. Dat is niet dat ik zeg van, nou mensen, ik ga 4 weken op vakantie, zend de Olympische Spelen maar uit. Het is meer dat de omroep of de bazen met elkaar beslissen van, nou ja, in het zomerseizoen wordt er minder gekeken, kun je minder gasten krijgen, want die mensen zijn allemaal op vakantie. Alle medewerkers moeten ook op vakantie. Als we dat nou allemaal in de zomer doen, dan kunnen we de rest van het jaar gewoon even pieken. Maar dat is niet zo dat dan vervolgens de prestatoren zeggen van, ik wil graag doorwerken. Word je dan gewoon doorbetaald? Nou ja, maar dat verschilt. Ja, ik weet dat ik op zich geen antwoord mag geven, maar dat verschilt per presentator, denk ik. Dat hangt er net vanaf wat voor deal een presentator heeft gesloten. Als een presentator zegt, nou, we gaan een programma maken, dat zijn maar 6 afleveringen, dan krijg je gewoon voor 6 afleveringen betaald. Dan moet je daarna weer wat anders gaan doen. Maar het kan wel zijn, als je het een beetje goed speelt en je wordt goed bekeken, dat je dan wel meer geld voor die 6 afleveringen kunt vragen. Ja, niet iedere presentator zit precies in de CAO in schaal G. Nee, maar 3 maanden, Astrid. In ieder geval veel meer als 2,5 maanden. Ik snap het niet. Nee, maar dat is misschien. Kijk, in de wereld van. Ja, ik ben dan ZZP'er. Dus het is gewoon. Je krijgt gewoon een opdracht. En of die nou voor een half jaar is of voor 9 maanden... het is niet dat die voor een jaar is en dat je daarvan 3 maanden vakantie neemt. Ja, maar ik bedoel, in die drie maanden wordt er niet gewerkt. Dus er komt andere programma's. Dan verdien je toch ook geen geld. Gaan ze dan de WW in? Zit ik even naar. Ik zit even te denken. Bijvoorbeeld bij schilders, de winterschilder en zo. Ik weet niet hoe dat precies zit. Maar die gingen vroeger, en dan praat ik over meer dan 20 jaar terug. Mm-hmm. Dan gingen ze gewoon de WW in en dan. Als het weer goed was, dan werden ze weer in dienst genomen. Ja. Maar dat is. Ja, ik denk. Ja, kijk, ik zit al een beetje met je mee te filosoferen, omdat ik niet denk dat Eva Jinek straks haar financiële omstandigheden met ons gaat delen via 0800-1121. Maar het zijn gewoon ook een soort van afspraken. Dus het kan ook zo zijn, als je de vergelijking met een schilder doet, dat bijvoorbeeld een schilder eens een keer een heel weekend wordt ingezet en dan in ruil daarvoor 4 dagen vrij mag nemen. Dus het kan ook zijn dat de deal is van, je maakt het hele seizoen, werk je keihard en dan krijg je gewoon in het weekend die uren cadeau. Of ik weet van sommige mensen dat ze dan in de zomer andere dingen gaan doen. Dat kan ook. Maar bij de televisieuitzendingen, daar hebben zoveel andere mensen die hebben daar mee te maken. Ja. Die dus ook niet kunnen werken in die bijna 3 maanden. Ja, maar zie je de vergelijking niet met bijvoorbeeld een strandtent? Ik verwonder me, tenminste, ik irriteer me aan dat ik al die zogenaamde leuke programma's, dat die ermee uitscheiden voor zoveel maanden, weet je wel. Ik vind het ook wel raar dat het zo lang is. Ja, maar de meeste. De meeste programma's duren gewoon een seizoen en dan is er weer een zomerstop. Net als voetbalwedstrijden, daar is nu ook een zomerstop. Ik weet niet hoe die voetballers dan. Die krijgen ook gewoon betaald. Weet ik ook niet of die in de zomer doorbetaald krijgen. Die verdienen genoeg. Ja, maar ik denk dat als je het over presentatoren hebt. Acteurs in Nederland verdienen echt vaak meestal niet de hoofdprijs, hoor. Die moeten dan in de zomer weer op een. Op een festival staan of luisterboeken inspreken of. Misschien dat er iemand commentaar nog hierop kan geven. 0800-1121. Ik heb nog één vraagje aan je. Ja. Wordt er nog dit jaar Route de Soleil uitgezonden. Ja. Ja? Ja. Ik weet de data, weet ik niet. Maar dan hebben we het, want dan hebben we het over Radio 5. Dus dat is die programmering heb ik nu niet in mijn hoofd Stefan zitten. Stefan Stassen, toch? Nou, Stefan Stassen is dan op vakantie. Dus Stefan Stassen is volgens mij dit jaar... Dit is een beetje raar dat ik dit uit mijn hoofd weet. Maar Stefan Stassen is dit jaar 5 weken op vakantie. En dan wordt op zondag bij de collega's van Radio 5... Route du Soleil, maar volgens mij... Goudmijns gratis mini-vakantie van Peter van Brugge uitgezonden. Van Peter van Brugge? Ja. Nou goed, oké. Okay. Nou, als ik nog een keer niks voor je kan doen, dan bel je maar. Dag. Doeg Dave, hoi. Dag. Sabina. Ja, goedenavond Astrid. Hallo Sabina. Nou, mijn duif is groeien heel goed. Oh, de duiven zitten nog op je balkon? Ja. Oh jee, nou je hebt wat losgemaakt vorige week, Sabina. Ja, maar ik zie de moeder... ik heb gehoord, ik heb de dierenambulance van de week zelfs ook nog gebeld. Ja, omdat ik zo'n op dierenvriend ben, hè, ben ik. Kan er niks aan doen. Ja, daar zitten ze op te wachten. Mensen die gaan bellen omdat er een duif op hun balkon aan het nestelen is. Nee, maar de dierenambulance heb ik ook gewoon gebeld. Omdat mijn moeder werd niet afgelost. Die beestje moet wel eten hebben, in mijn ogen. Ja, daar ga je. En ze groeien wel, maar nou is er nog geen duif op de bloempot. Een nieuwe duif? Nee, nog geen duif die de duifjes voert, zeg maar. Oh jee, Ze groeien wel. Ja. Ze groeien ontzettend. Ze hebben Hoe kan dat, als ze geen eten krijgen? Ja, precies. Ik heb eten ernaast gezet op een voetenbankje en met water. Aha, ja, jij bent nu de duif. Maar daar eten ze niet van. Nee, maar die zitten nog in die bloempot. En ik heb van de week die dan alles ook al gebeld. Ja, ik kan niks doen als vriend, maar ik ben zo dierenvriend. Ja. Maar de dierenambulance, ik mag toch hopen dat de dierenambulance niet komt voor duiven die wel groeien. Dus jij mag ze ook niet verwijderen, hè? Het is beschermd. Ja. Ook op je balkon zelfs. Ja. Want mijn vriend die werkt bij de gemeente Leeuwarden, in onderhoud. Het is beschermd, maar ja, buiten dat zal we sowieso niet doen. Maar buiten dat. Maar nou is de moeder of vader nog niet. En ze is heel lang niet geweest. Mm-hmm. Dat maakt me wel zorgen. Maar jij bent nu toch gewoon de duif? Dus je hebt gewoon baby's. Hoeveel baby's heb je? 2. Oh, dat is toch te doen? Ja, maar ik mag ze niet aanhalen, heb ik al gehoord. Oh. Je moet ze niet aanraken of zo. Ja, omdat dan de moeder niet meer terugkomt. Nee. Maar als de moeder toch al niet meer terugkomt, dan zou ik zeggen... Nee, dat zeggen ze tegen mij. Niet aanraken, want dan... Zit die geur van mijn handen eraan of zo. Ja, maar hoe lang is die duif al weg? Die duif is gisterenmorgen nog geweest. Oh. Maar die beestje zit daar ook in de barre zon overdag. En, ja. Ja, die zitten maar ook met die dingen. Dan is het teken dat ze vocht moeten hebben. Ja. En ik weet niet wat ik moet doen meer. Nee. Want de dierenambulance was ook heel vriendelijk bij mij gisteravond. Ja, wat zeiden ze? Hé? Wat zeiden ze tegen je dan? Als hij morgen niet terugkomt om 12:00 middags... Ja. Dan moet jij even opnieuw bellen. Oh, oké. Okay. Toen is hij wel geweest. Oh. Om te voeren. Oh. Sympathiek. Ja, want anders moeten ze dan de vogel opvangen of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja, maar ik zou die grote duif, even de kans geven, zeg. Als die beestjes gewoon aan het groeien zijn en er staat water naast. Nou, ze komen niet uit die pot weg, hè? Nee, misschien moet je even met plantenspuit een beetje water erop. Maar niet in de volle zon. Niet water spuiten in de volle zon. Oh. Want dan verbranden ze. Net als plantjes, denk ik. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt, met plantjes. Ja. Maar... Toestand, ja. Ja, en ik wil die beestje overlijden natuurlijk. En wat mijn vriend ook zegt, ze moet ook niet... als ze uit willen vliegen, misschien... Ja. Naar beneden en zo de middelen. Nee. Want ze zitten gewoon op 3 hoog. Maar op zich moet je Sabine de natuur ook een beetje zijn gang laten gaan, hoor. Een duif moet op zich kunnen overleven. Hm? Dat was het. Maar ik weet er ook eigenlijk helemaal niks vanaf. Dus als de duivenmelkers onder ons even willen bellen... 0800-1121. We proberen het. Ja, je bent een dierenliefhebber. Ja, ja. Ja, op de top. Ik heb een kat, die is meer dan 16 jaar, hè? Oh, ho. En waar is die kat in dit verhaal? Mijn kat is nu hier. Oh, oké. Okay. Die zit niet op het balkon. Nee, die komt niet op bij het balkon. Oké. Okay, nee, die komt niet op het balkon. Check. Oké. Okay. Goed. Als iemand belt, dan hoor je het allemaal hier, Sabina. Dank je wel. Ja, Astrid. Sterkte, hè? Ja, een heel leuke presentatie is het trouwens. Wat gelukkig. Gelukkig, daar doe ik het voor. Dank je wel. Ja. Doei. Hoi. Hoi. Jan Willem. Ik ben geen Jan Willem. Echt niet? Nee. Nou, vind ik echt heel vervelend. Kun je niet gewoon voor de flow van het programma niet gewoon ja zeggen? Oh, nou, ik dacht, Allard ben ik. Maar, nou, is okay. Ook goed. Is ook goed, Allard. Ik heb niet gewacht op iemand zou reageren eigenlijk. Ik zeg maar wat en dan hoor ik ineens wat. Nee, heel sympathiek van je, Allard. Dus, goeiedag, zuster. Goeiedag. Wat kunnen we voor elkaar betekenen, Allard? Nou ja, ik heb een antwoord heb ik en een vraag. Zal ik met mijn vraag maar beginnen anders? Nee, begin maar eerst met de antwoorden. Oh. Want dat creëert dan wat ruimte op mijn lijstje. Ja. Oké. Okay. Nou ja, ik heb een antwoord over dat op de fles gaan. Ja. Ik heb begrepen dat het met een leeg vat, of een bijna leeg vat, van bier te maken. Oh. En als er een biervat bijna leeg was en er zit nog een klein beetje bier in... Dan werd het overgegooid in een fles met gerst en suiker erbij. Waardoor er nog een beetje smaak kwam. Maar dat was niet, dat is niet zo wat het oorspronkelijke bier was, zeg maar. Dus het was, dat zette het op de fles. En dan, dat is een slechte kwaliteit bier. En het vat is leeg. En dus het bedrijf is leeg eigenlijk. Oh ja, dus er wordt nog wat. Er zit niks meer in. Het bedrijf op de fles, het is. Afgelopen eigenlijk met het bedrijf. Ja, ja, nou dat klinkt als een hele logische metafoor. En er zou ook nog iets Frans kunnen zijn, van het fiasco. Dat het een leenwoord was van de Frans, maar dat weet ik ook niet helemaal. Nee, eventjes. Nee dat klinkt als een half verhaal en dat doen we niet. Ja, nee. De biervat, dat was de biervat, dat is wel dat is één van de verhalen eigenlijk. Oké, check. Ja. Ja. Oké, daar heb ik een vraag over een duif. Ja. Oh, leuk. Ja. Ja, nou ja, er was een duif, en dat was een hele dure duif, en die had een ringetje op zijn poot. Ja. En iemand had dat ringetje eraf geknipt. En toen was een duif gelijk waardeloos geworden, zeg maar eigenlijk. Oh. Ja, dat is een dure wedstrijdduif, die had een kampioen. België, geloof ik. En dat is vorige week gebeurd zo, of niet lang geleden in elk geval. En dat een medewerker had zijn uit nijd of zo, dat drinkje eraf knipt. Hm. En waardoor die duif gelijk waardeloos geworden is. Ja. En toen heb ik nog gelezen dat het drinkje nooit niet teruggezet kon worden. Omdat het moet als je jong was, die duif, dan kon die geringd worden. En een oude duif kon niet geringd worden, want dan zou zijn pootje breken. Of het kon het al, het kon in elk geval niet. Oh. Maar dan zag ik vandaag op het nieuws zag ik dat er sterren werden geringd. Wat werd geringd? Sterns. Oh, sterren. Door meeuwen. Ja. Door meeuwen zijn dat. Ja. En die werden geringd in verband met vogelgriep. Maar die waren wel volwassen. Die werden wel volwassen geringd. Oké. Okay. Dus. Check. Maar was die ring van die wedstrijdduif... was dat niet een ring die hem identificeerde... als een heel goed wedstrijdspelende duif? Waardoor... Dus dat hij wel opnieuw gering kon worden, maar dat het oude ringetje nodig was? Nou ja, over identificatie natuurlijk. Maar ik begreep ook uit de verhalen dat het überhaupt niet kon. Technisch gezien niet kon. Dat, maar ja, het was via nu.nl en dat zijn mensen die erop reageren. Dus of dat ook weer klopt eigenlijk, dat weet ik ook niet. Er werd heel stellig beweerd door meerdere mensen van nee, dat je het oude duimpje kan niet drinken, want dat kon technisch gezien al van iets. Maar omdat ik op het journaal zag van dat die andere volwassen vogels wel geringd werden. Dus ik vroeg me af, hoe zit dat? Ja, misschien heeft een sterren wel een steviger pootje dan een duif. Maar goed, dat weten kunnen. Ik ben toch op zoek naar duivenkenners. Dus die weten dit ook vast. Ja, ja. Ja, ja. Al die vogelpootjes, die hebben zich weinig vet op natuurlijk. Hè. Dus het lijkt ook wel een beetje op elkaar uiteindelijk. Het zijn natuurlijk, maar ja, het zijn takjes die zo kunnen breken als je een beetje droge duiven takjes hebt. En misschien waren die sterren zo jong, maar dat weet ik ook eigenlijk niet. Maar ja, dat zeg je zo wat. Ja, geen idee. Ja. Ja. Ja. Ja. En mag ik er nog een vraag stellen? Eigenlijk? Nog één, ja, dat mag wel. Nog één, ja? Ja. Een korte vraag. Ik heb een hond en als ik in de auto rondrijd en die hond ziet een andere hond, dan gaat ze in de hoofdsteun bijten. Oh? Ja. Dat is niet goed. Ja. Nee, dan moet hij weg. Nee. De hond blijft. Nee. Ik heb al in een andere auto. Die vorige auto is ook flink kapot gebeten. En nu echt helemaal kapot? Ja, één keer heeft zelfs in het hoofd gebeten. Dat is één keer gebeurd. Wat? Hij is een plaats van wat is dit voor hond? Wat is het voor een merk? Een heel apart hond. Een Hongaarse Moody. Dat is een beetje een moeilijk ras, maar... Zo'n schaapsherdershond. Okay. Ja, het zijn raffijn, heel lief is hij. Maar schreeuwen, dat helpt natuurlijk niet, weet je dat. Dat doe ik dan wel, want als ik niks zeg, dan wijzen ze er ook in, weet je dat. Maar ja, nou ja, misschien heeft iemand een tip van de... In de hoofdsteun. Ja, is dat, maar dat is het enige wat er mis is met deze hond? Of doet hij rare dingen nog verder? Nou, ze jaagt andere honden ook weg eigenlijk. Maar... Oh ja, maar dat is, hoeft niet erg te zijn natuurlijk. Ja, nee, ze doet bij niet, maar ze doet wat en een burtenbaak. Dat is een vrouwtje. Een druk te maken. Oké. Okay. Ja. En hoe heet de hond? Luna. Hoe? Ja. Luna. Luna, oké. Okay. Luna, ja. Nou. Ja. Ik ga op zich dus nu op zoek naar een duivenkenner en een... Hondenkenner, hondenfluisteraar. Een hondenfluisteraar. Het is echt drukte van belang is het weer vandaag. Maar meestal lukt dat wel. Dus ik heb in ieder geval gehoord. Ja, wachten dus. Ja. Goed. Ja. Nou, heb je verder nog dieren of zijn we er nu uit? We zijn er nu luisteren deze keer, ja. Oh, ja. Fijn. Nou, hartstikke bedankt voor je vragen. Nou, dankjewel voor de aandacht. En, en ik ga op zoek naar antwoorden voor jou en natuurlijk voor ook Luna. Even Luna, ja. Ja. Nou, dankjewel en een hele fijne dag. Oké, doeg. Oké, doei. Primero que le... fuera la luna para hacerle una cuna. Hijo de la Luna van Mecano hoorde je. Ik heb al een hele lijst met vragen. Mocht je een antwoord weten, je weet het, hè? Je kunt gewoon bellen naar 0800-1121. Mocht je bijvoorbeeld Ron kunnen helpen, die heeft de accu in de vrachtwagen die steeds een melding geeft. Accu leeg, start motor. En ja, waar lekt het dan weg? Hè? Daar komen ze maar niet achter. Een tijdje dacht hij dat het de trekhaak was, maar die blijkt het nu ook niet te zijn. Dus als iemand nog suggesties heeft wat hij kan doen voordat hij een nieuwe accu moet aanschaffen, 0800-1121. Margriet heeft van horen zeggen dat bij een tsunami, dus een moet ik tsunami eigenlijk uitleggen? Vraag ik me ineens af. Nou ja, een enorme golf die dus ook echt huizen en mensen weg kan vagen. Meestal bestaat die in ieder geval uit twee golven. En de tweede is dan hoger dan de eerste. Dat schijnt. Maar klopt dat verhaal? En zo ja, waarom dan? 0800-1121. Harry die wil graag weten waarom het meervoud van kind kinderen is en niet kinder. En hetzelfde geldt voor een ei. Eieren en niet eier. 0800-1121. Dave die wil graag weten wat er gebeurt in komkommertijd bij de televisie. Al die mensen die dan niet werken, krijgen die wel doorbetaald? Of krijgen die dan niks in die drie hele maanden dat die programma's stil liggen? Sabina die heeft twee babyduifjes op het balkon. En de moederduif is een nachtje weg. Moet ze iets doen? Kan ze de duifjes voeren of juist niet? Ze mag ze niet weghalen. Dus mensen niet weer zoals vorige week met verschrikkelijke duivenmoordmethodes komen. Maar wat kan ze nu doen voor de kleine duifjes? En Allard die had het verhaal vorige week meegekregen van een wedstrijdduif die geloof ik een miljoen waard was. Daar had iemand het ringetje van het pootje geknipt. En dan is zo'n duif dus opeens niks meer waard. Dus, maar nou zag hij dat een aantal, hij zei sterrens, maar ik denk dat het sternen is, maar ik weet niet helemaal zeker, dat die wel geringd werden weer. En deze duif schijnt dan niet meer geringd te kunnen worden omdat hij volwassen is. Dus klopt het dat volwassen duiven er geen ringetje meer kunnen krijgen? Kunnen sterrens of sterrenen of nou ja, dat soort vogels dan nog wel een ringetje krijgen? Of waren dat dan ook babysterrenens? Als je er meer verstand van hebt, 0800-1121. En Allard die heeft een hond die bijt in de hoofdsteun van de auto als ze in een andere auto een hond ziet. Hoe leer je dat Luna af? 0800-1121. Nou, hele lijst alweer, dus help een beetje als je een antwoord weet, alsjeblieft. Jan-Willem. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Hoe gaat het met je? God, het is altijd. Dan zit ik zo midden in mijn werk en moet ik altijd denken: hoe gaat het eigenlijk met me? Ja. Ik geloof dat ik wel kan zeggen dat het eigenlijk best heel goed gaat. Nou, dat is mooi. Met jou dan, Jan-Willem? Ja, ik zit midden in mijn werk en dan. Okay. Ik kan je zeggen, het gaat best goed. Het gaat best goed. Ja. En wat doe je voor werk dankjewel. Dan? Want ik denk dat je het van mij ongeveer weet. Wij kennen elkaar uit een heel ver verleden. Maar dat, op de radio hoeft dat niet. Jawel. Ver verleden? Ja, toen we nog jong en wild waren. BNN-tijd, Astrid. Oh. Jan-Willem. Ik heb wel eens wat met je opgenomen. Ik was ben geluidstechnicus. Dus het klinkt echt heel grappig. Ik heb wel eens wat met je opgenomen. Ja. Wat is je achternaam dan, Jan-Willem? Pauw. Oh, ik heb zo'n slecht geheugen. Geen familie van Jeroen, hè? Nee, geen familie van Jeroen. Maar wel een goede vriend van Mattie. Oh, Oh, echt waar? Dat is grappig. Ja, ja. Dat is grappig, dat Pauw en Valk, daar zit ook een podcast in. Ja, we zitten in de vogels. Maar ik heb nou weer geen verstand van duiven. Okay. Ja, ik weet hoe ik ze op moet eten. Met een beetje... goed. Peper en zout. Ja. Maar in dat verlengde... waarom noemen ze iemand in een keuken... ook al ben je gewoon kok, een chef? Oeh. Ja. Ja, dat is eigenlijk heel gek, hè? Dat is gewoon de titel die erbij hoort. Ja, terwijl als je normaal op de werkvloer hebt, heb je maar één chef of teamleider. Maar in de keuken is iedereen een chef. Ja, onze chefs koken voor jou. Ja, nou ja, maar is er niet altijd gewoon één opperchef? Ja, dat hoor je dan nooit. Chef? Nee. Zijn er meerdere chefs in een restaurant? Kijk maar eens naar reclames van die kant-en-klare maaltijden. Dan wordt ook gezegd, onze chefs koken voor jou dat en dat. Dus... Ja, waarvan ik dus denk dat dat wel een beetje valse advertising is. Want ik geloof nooit dat er daadwerkelijk chef-koks betrokken zijn bij het maken van die maaltijden. Nee, maar iedereen wordt wel chef genoemd. Ja, dat is wat grappig. Want deze vraag kwam gewoon even bij jou op. Ja, die kwam gewoon even op. Dus ik zat in een moment zo van... En toen dacht ik, nou, die ga ik aan Astrid stellen. Ja, nou, goede vraag. Want ik weet dat we... Nou, misschien zijn we toch alweer aan de late kant. Maar ik weet dat er heel veel restaurants... die sluiten dan, er wordt er schoongemaakt... wordt alles in plastic dingetjes gedaan... en dan gaat het in de koelkast. En dan gaan de chefs vaak nog even nachtzuster luisteren. Oh, ja. Nou heel goed. Dat is leuk, en trouwens wat anders over de BNN-tijd. Weet jij de biljarttafel nog? De foto's op de biljarttafel? De weet foto's je op de biljart... Ja, wat doe je maar aan, je Willem? De foto's op... Ik heb al zo'n slecht geheugen, maar dit klinkt als iets... wat ik of nog heel goed zou moeten weten... of expres vergeten ben. Nou ja, goed. Wat hebben we voor foto's gemaakt op een biljarttafel? Nee, jij danst op een biljart bij de vele feestjes. En dan heb je die nog? En dat weet ik eigenlijk niet. Toen had je van die hele lange haren. En daar kon je goed mee overweg. Serieus? Dansen op een biljart? Oké, nou, ik denk dat we even een box apart moeten, Jan Willem. Komen nu dingen terug die als ik het niet meer weet, dat is een teken, ja, denk ik. Ja, dat weet je wel. Er zijn foto's van. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar dan. Maar dat was echt want de BNN had een aparte studio echt vroeger bij BNN boven. En daar stond die biljarttafel, toch? Ja, zeker. Oh, Jan Willem, wat erg dit. Ja. Ja, dan namen we de jingles op en dan Mattie mikte ze dan en ik zat een beetje bij als technicus. Weet je wel, dat... Ja, maar dat waren mooie tijden. Dat was voordat Mattie Valk beroemd was en... Toen was hij nog normaal. Nee, sorry. Hij is nog steeds heel normaal, hoor. Mag ik even een land spreken voor Mattie? Wat een lieve man is dat. Ja. Ja. Goed. Ja. Jan Willem, bedankt voor deze trip naar vroege tijden. Hey, sorry voor deze inkoud informatie. Sorry mensen thuis. Maar er zit gelukkig een vraag aan vast over chefs in de keuken. Dankjewel Jan Willem en een goede nacht. Doei. Voor antwoorden 0800-1121. Een programma van Max. NPO Radio 1. 3:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Binnen het politiekorps van de Amerikaanse stad Minneapolis werden minderheden structureel gediscrimineerd en grondrechten van mensen geschonden. Ook werd de veiligheid van mensen in hechtenis genegeerd. Dat is het vernietigende oordeel van het Amerikaanse ministerie van Justitie over het handelen van het korps ruim 3 jaar na de dood van George Floyd in de stad. De zwarte Amerikaan overleed nadat een agent bij zijn aanhouding minutenlang met zijn knie op zijn nek had gedrukt. Vanwege het rapport komt er in Minneapolis een onafhankelijke waarnemer die toeziet op hervormingen in het politiekorps. De Amerikaan Daniel Ellsberg is overleden. Hij was de klokkenluider die de zogenoemde Pentagon Papers naar buiten bracht in 1971. Dat waren duizenden geheime documenten over de oorlog in Vietnam. Hij maakte kopieën van de 7000 pagina's. Uit de Pentagon Papers bleek dat meerdere Amerikaanse presidenten hadden gelogen over de oorlog. Zo verzwegen ze dat de Vietnamoorlog niet te winnen was. Daniel Ellsberg was 92 jaar. In de Duitse deelstaat Beieren hebben archeologen een bronzen zwaard van ruim 3000 jaar oud gevonden. Volgens de wetenschappers verkeert het zwaard in een uitzonderlijk goede staat en glimt het nog bijna. Ze schatten dat het uit het midden van de bronstijd komt. De vondst werd gedaan in een oud graf bij de stad Nördlingen. Het komt zelden voor dat zulke zwaarden nog worden gevonden, schrijft de Beierse dienst voor monumentenzorg. Frankrijk heeft ook zijn derde duel in de kwalificatiereeks voor het EK van 2024 gewonnen. In het Portugese Faro kon de groepsgenoot van Nederland bepaald niet overtuigen tegen Gibraltar, maar won het wel. Het werd 3-0. Frankrijk gaat met 3 overwinningen aan de leiding in groep B. Griekenland staat tweede met 6 punten door een 2-1 zege op Ierland. En Nederland is derde in de groep na een nederlaag tegen Frankrijk en een zege op Gibraltar. En dan het weer. Het is droog bij 9 tot 14 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 25 tot 29 graden. Op de Wadden is het iets koeler. Ook morgen veel zon. In de loop van de dag meer bewolking en kans op een bui. Mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Mocht je nog vragen hebben of antwoorden of foto's van mij op een biljart, dan kun je nu bellen naar 0800-1121. Je mag ook een mailtje sturen, nachtzuster@omroepmax.nl. Via Twitter of via Facebook kun je natuurlijk ook berichtjes sturen. En ik vind het altijd heel erg leuk om via de app een berichtje te krijgen van waar je bent, waar je luistert en waarom je wakker bent. Dus als je die moeite wilt nemen, dan zie ik ze graag. Verder kun je terecht op de chat. En de chat die vind je dan natuurlijk weer via radio1.nl en dan /nachtzuster. Mooi lijstje met vragen over de melding in een vrachtwagen: accu leeg, start motor. Waar kan dat aan liggen als je die melding maar blijft krijgen nadat alles is nagekeken? Klopt het dat de tweede golf van een tsunami hoger is dan de eerste? Waarom vervoegen wij in het meervoud kind naar kinderen en niet naar kinder? Of ei naar eieren en niet naar eier? Wat gebeurt er tijdens komkommertijd in de televisiewereld? Gaat dan iedereen 3 maanden op vakantie en krijgen ze die 3 maanden wel uitbetaald? 0800-1121. Sabina heeft 2 babyduifjes op het balkon. Baby, of hoe zeg je dat? Duivenkuikens? Duivenkuikers heten ze zo, ik denk het wel. De moeder die is al even niet geweest, dus wat kan en moet ze nu doen? Allard die had het verhaal over die dure duif, die wedstrijdduif van wie iemand het ringetje had afgeknipt en waarmee de duif dan opeens niets meer waard was, wat al een gek verhaal op zich is. Maar waarom kun je zo'n duif niet opnieuw een ringetje omdoen, was zijn vraag. Verder bijt zijn hond in de hoofdsteunen van de auto als die andere honden ziet in een andere auto. Dus heeft iemand een tip wat hij daaraan kan doen? En Jan-Willem belde net, die wil graag weten waarom de kok in een restaurant chef wordt genoemd. 0800-1121. Thank you very much. I'm chef. This song is off my second hit album. Tablespoons of cinnamon and 2 or 3 egg whites, a half a stick of butter melted. Stick it all in a bowl, baby. Stir it with a wooden spoon. Mix in a cup of flour. You'll be in heaven soon. Say, everybody, have you seen my balls? They're big and salty and brown. If you ever need a quick pick-me-up, just stick my balls in your mouth. Ooh, suck on my chocolate salted balls. Stick them in your mouth and suck them. Suck on my chocolate salted balls. They're packed full of vitamins and good for you. so suck on my balls. Bought a cup of unsweetened chocolate and a half a cup of brandy. Then throw in a bag or two of sugar and just a pinch of vanilla. Breeze up the cookie sheet, 'cause I hate when my balls stick. Then preheat the oven to 350 and give the spoon a lick. Say, everybody ever seen my balls? They're big and salty and brown. If you ever need a quick pick me up, just stick my balls in your mouth. Suck on my chocolate salted balls. Put them in your mouth and suck them. Suck on my chocolate salted balls. They're packed full of goodness, high in fiber. Suck on my balls. Hey, wait a minute. What's that smell? It smells like something burning. Well, that don't confront me none. Long as I get my rent paid on Friday. Baby, you better get back in the kitchen. 'Cause I got a sneaking suspicion. Oh, man, baby. Baby, you just burned my body. Sorry. Iedereen recht op in bed. Maar ja, als we het dan over Chef in de Keuken hebben, dan draai ik Chef van South Park, hoorde je, en zijn Chocolate Salty Balls. 0800-1121 is het telefoonnummer. Bel me vooral met je antwoorden, maar natuurlijk ook met nieuwe vragen. Via dat telefoonnummer. Jeroen? Jeroen? Hallo, Jeroen, ben je er nog? Ik ben geen Jeroen, maar bedoel je mij misschien? Wie ben je wel? Ik ben Johan, Johan van Kneksel uit Eindhoven. Hey, Johan! Hi. Hallo. Ik hoorde Jeroen, ik denk, ja, even twijfelen. Ja, je twijfelde, hè? Maar je komt door de lijn vannacht als Johan. Ja, nee, als Jeroen. Dus ja, daar zul je helaas aan moeten passen. Ja, dan pas ik dat aan. Nou, die dubbele meervouden. Zeg het eens. Die dubbele meervouden. En het is inderdaad zo. En er bestond vroeger een oude meervoudsuitgang ER. Die wordt met nieuwe woorden niet meer gebruikt. Ja. En ja, in het Duits is die gehandhaafd. Zeg maar eieren, lam, lammeren, hoen, hoenderen, blad, bladeren. En ja, het kleed, klederen. Dat dan weer verkort is naar kleren. Dus eigenlijk, of klederdracht? Ja, klederdracht, daar zit het ook. En kinderopvangen, daar zit al die meervouden nog in. Maar op enig moment voelde men die meervouden niet meer als meervoud aan. En is men daar weer een meervoud op gaan toepassen. Zo is dat kinderen geworden in sommige dialecten, kinders of kinders. Oh ja, ja, precies, en, daar had hij het over. Is, ja. Ja, dat is eigenlijk een heel normaal ontwikkeling die eigenlijk nog steeds doorgaat. En je ziet het ook in andere woorden. Al is het misschien niet zo herkenbaar. Woord als teen. Dat wat? Is in het Duits teen. Ja. De vinger van je voet, zeg maar. Ja. Dat is in het Duits C-Z-E-H. En heel vroeger in het Nederlands was het ook T. Die N erachter is alle meervoud. Teen. Maar dat werd niet meer als een meervoud gevoeld. En zo is dat in het Nederlands tenen geworden. Dat is ook teen. Het tenen. Oh, wat grappig. Ja, en het is nog. Je komt het ook al een dag tegen. Dat meervoud van biel is biels. Maar hoeveel mensen zeggen bielsen? Ja. Het meervoud van rail is rails. Hoeveel mensen zeggen railsen? Ik zou ze de kost niet willen geven. Nou, wat ik echt heel grappig vind, is dat in heel veel talen is bijvoorbeeld ook bril of schaar of broek is ook meervoud. Meervoud, glasses, scissors, ja. Ja, en dat is bij ons dan juist weer allemaal enkelvoud geworden. Ja, of dit hetzelfde proces is, durf ik niet te zeggen. Maar het is wel interessant, ja. Ja, dus we doen met die meervoudsvormen toch best wel weer creatief om het extra ingewikkeld te maken, denk ik. Mm-hmm. Ja, grappig. Ja, ik kan verder nog bevestigen dat ik in de wacht, toen ik in de wacht stond om er door te komen, hoorde ik daar iets over. Ik kan nog bevestigen dat wat op de fles gaan. Dat het antwoord dat gegeven is dat inderdaad klopt. Ik heb dat in het woordenboek gevonden. In een heel oud woordenboek. Dat klopt inderdaad. Op een heel klein detail na. Fiasco is geen Frans, maar Italiaans. Maar via dat woord komt weer in het oud-Frans. Flacon. Ja. Als ce flacon fait son la guerre. En deze fles verklaren we de oorlog. Die maken we soldaten. Of die drinken we op. En dat woord kennen we ook weer als fles. Nou ja, zo zijn er gewoon wel dingen waarvan je denkt van ja, maar hoe zit dat dan? Ja, dan is het ook een soort vervorming door de jaren heen. Ja. Het leegraken van een vat. Ja. Dat is wat letterlijk wat. Ja, ik heb hier het WNT, dat is een heel oud, dik, lang woordenboek. Ja. En ik geloof dat het boekje wat ik voor me heb uit 1920 stand. Maar daar wordt het in bevestigd. Nou, dan kunnen we de taalvragen weer afsluiten, Johan. Fijn. Ja, mag ik nog iets zeggen over de duiven? Ja, tuurlijk. Ik zag op het journaal inderdaad een item van de sterren die geringd werd. Ik zeg maar de sterren in plaats van sterren of sterren. Dan is het altijd de sterren, ja. Het sterren, nee. Maar dat was voor vogelkundig onderzoek. Oh. Als een duif geringd wordt. Ja. Dan is het meestal. Ja, je gaat niet alle duiven op de dam ringen. Maar dan is het meestal om de eigenaar terug te vinden. Als een postduif ergens losgelaten wordt en verdwaalt, dat die terug kan komen. Ja. Die postduivenvereniging, die hebben couriersdiensten. En als er een melding binnenkomt, kunnen die duiven alsnog teruggebracht worden. Ik heb op die manier al 3 keer een duif bij de eigenaar terug kunnen brengen. Kijk, maar de vraag blijft natuurlijk, kunnen ze weer geringd worden als ze al volwassen zijn? Want nee, ik wil alleen zeggen, ik durf niet te zeggen dat mijn antwoord helemaal goed is, maar dat hij het waarschijnlijk in die hoek moet zoeken. Als er een echte duivenmelker is, laat hij dan het goede antwoord maar geven. Ja, maar, want daar gaat het nu even om, want deze duif, die deze vraag zeg maar een beetje opwierp. Mm. Dat is dus een duif die altijd dat ringetje heeft gehad, waaraan die ook herkenbaar was aan een soort superduif die alle wedstrijden won en dergelijke. En nu met het ringetje eraf opeens niks meer waard is. Ja, dan is alleen nog maar wat voor de soep, bij wijze van spreken. Ja, maar dat is toch raar? Je kan toch gewoon, want hij kan nog steeds heel goed duiven. Maar dat moet hij weer laten blijken, denk ik. Dan moet hij weer laten zien. Maar het is toch dezelfde duif? Of zou je dan op een gegeven moment... Dat zie je aan het veerpakket natuurlijk niet altijd. En dat ringetje is uniek. Ja, maar de baas van een duif... Zou de baas van een duif zijn eigen duif niet herkennen? Ja. Zou het gewoon een andere duif kunnen zijn nu? Ik weet, misschien dat je het in die hoek moet zoeken. Het is een enorm duivencomplot wat nu losbarst. Ja. We kunnen er ook geen paté van maken, zo. Om maar weer terug te komen op de meervoudsvormen. Dankjewel, Johan. Die wetenschap heb ik nog van mijn oude leraar Duits. Kijk, hartstikke goed. Dankjewel, hè. Oké. Dag, goeienacht. Hoi. Harry. Harry lost alle duivenvragen op. Oh, wat fijn, Harry. Dit is, ja. Hier hebben we een duivenkenner. Nou, barst ja, maar los. Ja, voormalig postduivenliefhebber, duivenmelker heet dat dus, hè? Maar wacht heel even, ben je een voormalig postduivenliefhebber... of ben je nog wel een liefhebber, maar heb je hem niet meer? Nee, heb je ze niet meer? Toen ik in Twente woonde en tiener was, had ik postduiven. En werd ik jeugdkampioen met de wedstrijd vluchten. Nou ja, eigenlijk jij niet, maar de duif. Ja, nee, maar dat ligt er ook aan hoe je ze traint en hoe je ze voert en of ze in goede conditie zijn. Oh. Hoe goed je op die beesten let, enzovoort, enzovoort. Ja. Dat gaat niet zomaar. Ja. Maar die mevrouw kan niks doen voor die jonge duiven in het nest. Oh. Die kun je niet voeren. Het is namelijk zo, dat heet ook duivenmelk. Duiven eten normaal gesproken granen. Ja, ook patat in de stad enzovoort. Maar normaal gesproken granen. En die worden geweekt in de krop van zo'n duif. En dan wordt het als een soort papje. Als een soort papje wordt het via de snavel, worden de jongen ermee gevoerd. En dat is dus de echte duivenmelk. Ja. Dus die kunnen geen. Die jongen die kun je niet met graan of met wat dan ook voeren. Want dat moet eerst, laten we zeggen, voorbewerkt worden. Het moet geweekt worden in de krop van de duif. En die duif die gaat het dan weer uitspugen, als het ware overgeven. Dat gaat via de snavel van de duif met de snavel van het jong. Daar wordt een soort papje van gemaakt. En dat papje, dat kan die mevrouw niet maken. Jeetje. Ja, maar is er dan niet, een duivenmelkdonorgezelschap waar je duivenkrop kunt kopen? Nee. Oh. Want die duivenmelkers die willen zelf dat die jonge duiven groot worden om weer aan wedstrijden mee te doen. Ja. En dan heb ik het over postduivenliefhebbers, hè? Ja. Ja. Ja, en een duif, dat weet ik nog van vorige week, 2, 4, 6 eieren, dat zei de nachtzuster. Nee, een duif legt altijd maar 2 eieren. En dat zijn witte eieren. Ja. Ja? En dan over die ring. Toen ik dus duiven had en meedeed aan wedvluchten, zoals dat heet, aan wedstrijden, tot in België en Frankrijk aan toe. Die ring, dat is een gesloten ring. Die kun je dus alleen maar aanbrengen als die jonge duif ongeveer een week oud is. Want daarna worden die poten en die tenen te groot en dan gaat het niet meer. Je moet die ring erop schuiven als ze ongeveer een week oud zijn. Dat ligt aan hoe hard ze groeien. En het is niet alleen wat die meneer voor mij zegt van ja, dat je de eigenaar terug kunt vinden. Mm-hmm. Nee. Dat is een identificatie. Ik ben duif dat en dat nummer en dat en dat jaartal. En bij daar wordt wedstrijden mee gehouden en gepoeld. Je kunt erop wedden, zeg maar. Ja. En die duiven die worden dan naar een bepaald station gebracht in België of Frankrijk. En dan gaat het erom wie het snelste thuis is en wie het wint. En daarvoor heb je de identificatie nodig, het jaartal en het ringnummer. Ja. En dat is een gesloten ring. En met die sterns, meervoud die sterns, die doen niet aan wedstrijden mee. En daar kun je gewoon met een knijpring, zeg maar. Dat is een open ringetje. En die kun je dicht knijpen. Maar daar zit dat wedstrijdelement niet in. Okay. Dus daar gaat het om. Ja. En die duiven, ja, soms hebben in de steden noemen ze soms vliegende ratten. Ja. Omdat ze overlast hebben van de duiven. Ja. Maar bijvoorbeeld de slechtvalk is weer in de steden. Die broedt op hoge gebouwen met nestkasten op de ABN AMRO bijvoorbeeld. De slechtvalk en de havik, die vangen duiven en die vreten duiven. Ja. En de havik is dus ook de grote vijand van de postduivenliefhebbers. Ja. Dus het gaat om, het is een gesloten ring. En als je die openknipt, ja, dan kun je niet meer met zo'n duif aan een wedstrijd deelnemen. Want dan is die anoniem, dan heeft hij geen jaartal meer en geen nummer meer. Het is ook wat, hè? Maar gebeurt dit vaker dan in het wedstrijdleven? Dat jaloers, want het schijnt dan een ruzie geweest te zijn tussen een eigenaar en een verzorger en een toestand. Ja. Maar zijn er vaker jaloerse duivenmelkers die bijvoorbeeld een ring van een andere duif doorknippen? Ja, dat zal wel, maar dat heeft alles te maken met concurrentie en met jaloezie en met afgunst. Ja. Want zo'n duif is inderdaad alleen nog maar voor de hobby en voor de soep. Sorry dat ik het zeg. Mm-hmm. Want je kunt hem niet meer inzetten bij wedstrijden, bij wedvluchten. Want die duif heeft geen identificatie meer, heeft geen ring meer om. En je kunt er dus niet een nieuwe ring omdoen, omdat dat gesloten ringen zijn. Ja, ja. Dit gaat om een duif van een miljoen euro, hè? Ja, dat zegt men. Oh. Weet je wat het is? Hele goede wedstrijdduiven die veel wedstrijden gewonnen hebben, ja, die worden geëxporteerd, zeg maar. Japanners bijvoorbeeld zijn er gek op. Maar die kunnen er alleen maar mee fokken. Die kunnen alleen maar met een mannetje en een vrouwtje, een doffer en een duivin, heet dat in duiventaal, kunnen er alleen maar jongen mee krijgen. Ja. Maar die kunnen die duif in Japan niet loslaten, want die vliegt terug naar de eigenaar in Nederland. Oh ja, ja, dat schiet niet op. Nee. Oké, het zijn wel goede verhalen allemaal. Nog één ding, want ik maak me een beetje zorgen om die duifjes op het balkon van Sabina. Ja. Ik heb het gevoel zelf dat die moederduif nog wel weer goed, wel weer terugkomt. Maar wat moet ze doen als dat niet zo is? Nou, die kan hooguit een beetje water, zeg maar, in de bek stoppen van die jonge duifjes. Ja. Maar voor de rest kun je die duivenmelk, mm-hmm, wat dus geweekt is in de krop van die ouder, en wat ze dan weer uitspugen en overgeven, zeg maar, aan die jongen, dat kun je niet nabootsen. Ik zou niet weten hoe. Nee, maar moet ze de duifjes dan dood laten gaan als die moeder niet terugkomt? Ja, die moeder die kan verongelukt zijn in het verkeer. Of die kan dus ook door een valk gepakt zijn of wat dan ook. Yeah. Ja, die gaan onherroepelijk dood. Oh. En misschien is het meest humane. Yeah. Dat klinkt ruig voor mevrouw Astrid, denk ik. Maar dat je ze doodmaakt. Maar dus een lijdensweg bespaart. Ja. Dat bedoel ik ermee. Ja, maar dat... Ja, maar Harry. Ja. Ja. Ja. Maar laten we even dan goede hoop hebben op dat die moeder nog terugkomt. Maar dan kan ze wel een beetje water druppelen. Dat ze niet ook nog wel langzaam gestoomd worden op het balkon. Ja, maar dan heb ik dus nog wat. Een moeder en een vader, dus een doffer. Dus de vader en de duivin is de moeder. Ja. Ze kunnen ook, als een van de ouders er nog maar is, die kan ook die jongen gewoon Ja, maar die doffer, die was al opgedoft. Die hebben we helemaal nooit gezien, die doffer. Nou, normaal maar misschien was het de doffer en niet de duivin. Nou, normaal heb je dus een echtpaar en ze voeren allebei de jongen. Oh. Dus als er maar één ouder over is, dan is er nog nog niks overboord. Geen duif overboord. Nee, maar als er nog maar één ouder over is, of pa of ma om het simpel te zeggen, dan kan die toch de jongen blijven voeren. Dus als er één gesneuveld is in het verkeer of opgegeten door de kat of wat dan ook, dan het wordt kan steeds erger, ander... Harry. Ja. Nee, maar dat gebeurt gewoon. Ja. Dat is de natuur. Ja. Ja. De overblijvende, ze moeten in de gaten houden of er in elk geval nog één van de twee ouders is die zich bekommert om die jongen. Oké, nou dat is een goede tip. Ouder is, en als er nog één ouder is, die kan gewoon in zijn eentje of in haar eentje de jongen grootbrengen. Daar zijn ze niet alle twee per se voor nodig. Haal je nou ook nog de eenden erbij? Hoezo? Nee, sorry. Je zei in haar eentje. Ja, ik bedoel alleen. Ja, dat snap ik, Harry. Nee. Goed zo. Het is duidelijk. Ik denk dat Sabina geholpen is. En ik denk ook dat Allard zijn duivenverhaal beantwoord heeft gekregen. Dus dat heb je goed gedaan, Harry. Ja, dank je wel. Het gaat om gesloten ringen. Dat is de clue. Duidelijk. Ja. En het is Sterns. Ja, maar dat zijn open ringen. Die knijp je dicht met een tangetje. Maar daar zit geen wedstrijdelement aan. Dat is het verschil. Dank je wel. Ja, oké. Okay. Alle duiven op de dam, shalalali, shalalala. Ja, die weten hoe het kwam, shalalali, shalalala. Want ze zaten op je schoot, shalalali, shalalala. En je gaf ze stukjes brood, shalalali, shalalala. Als een droom keek jij me lachend aan. Mijn hart ging sneller slaan. Ik was meteen verliefd op jou en zag ik jou dan weer. dan zei ik keer op keer, er is geen ander meer waar ik van hou. Nooit vergeet ik meer die dag, shalalali, shalalala, dat ik jou voor het eerst daar zag, shalalali, shalalala. Mooi is het leven met jou. Jij bent de zon in mijn leven. Door deze duiven zijn wij nu een paar, want zij brachten ons twee bij elkaar. Alle duiven op de dam, shalalali, shalalala. Ja, die weten hoe het kwam, shalalali, shalalala. Want ze zaten op je schoot, shalalali, shalalala. En je gaf ze stukjes brood, shalalali, shalalala. Als een droom keek jij me lachend aan. Mijn hart ging sneller slaan. Ik was meteen verliefd op jou en zag ik jou dan weer. Dan zei ik keer op keer, er is geen ander meer waar ik van hou. Nooit vergeet ik meer die dag, shalalali, shalalala, dat ik jou voor het eerst daar zag, shalalali, shalalala. Mooi is het leven met jou. Jij bent de zon in mijn leven. Door deze duiven zijn wij nu een paar, want zij brachten ons twee bij elkaar. Ieder jaar als het even kan, shalalali, shalalala, gaan we weer naar Amsterdam, shalalali, shalalala. Naar de duiven op het plein, shalalali, shalalala. Omdat we zo gelukkig zijn, shalalali, shalalala, shalalali, shalalala, shalalali, shalalala. Dat klinkt als een songfestivalliedje zo, hè? Nee, dat is het niet. Alle duiven op de dam van Gert en Hermien hoorde je. Alle duivenvragen zijn beantwoord, dat is mooi. Nu heb ik er nog maar een stuk of vijf over. Dus mocht jij nog een vraag hebben, je iets afvragen in het algemeen, dan kun je nu het beste bellen naar 0800-1121. Dat is een mooi moment. Ron die belde nog, want ik zeg steeds dat het zijn vrachtwagen is, maar het is zijn... hoe zeggen vrachtwagenchauffeurs dat ook weer? Luxe wagen. Het is dus zijn privéauto waar hij het accu-probleem mee heeft. Dus zijn auto zegt steeds accu leeg, start motor. En dan blijkt er op zich niks te vinden te zijn. Dus waarom deze melding en waar kan het nog aan liggen? Hij heeft al gedacht dat het via de trekhaak een probleem kon worden. De trekhaakmodule is bijgesteld of afgesloten, of hoe je dat ook noemt. Maar nu geeft na een flinke rit de auto weer die melding. In de garage komen ze er ook niet uit. Dus iemand nog suggesties waarom opeens de melding accu leeg startmotor zou kunnen komen. Margriet die wil meer weten over tsunamis. Klopt het dat er tweede golf altijd hoger is dan de eerste? Dave wil weten hoe het zit met komkommertijd in de televisiewereld. De mensen die dan met vakantie gaan, krijgen die dan 3 maanden doorbetaald? Of gaan die 3 maanden iets anders? Wat doet Eva Jinek in die 3 maanden? 0800-1121. Allard wil weten waarom zijn hond in de hoofdsteun van de auto bijt als ze een andere hond in een andere auto ziet. En Jan Willem vraagt zich af waarom de kok in een restaurant chef wordt genoemd. 0800-1121. Johan? Ja, goeienacht zuster. Johan nummer 2 uit Eindhoven. Dag Johan. Ja, ik zal maar niet over de duiven beginnen. Nee, het is je geraden. Ja, nou ja, goed, ik kan heel kort nog even iets zeggen. Toch, over de duiven beginnen. Ja, mensen die zeggen, ik zal maar niet over de duiven beginnen, zijn altijd de mensen die toch over de duiven beginnen. Ja, maar naar aanleiding van het verhaal van die meneer voor mij over de duiven. Ik denk dat die mevrouw twee dingen kan doen. Oh. Ze zou een dierenarts of een dierenambulance kunnen bellen. Dat heeft ze al gedaan, hè? Ja. Dat heb ik dan gemist. Maar ja. ik denk dat je er dan rustig vanuit kunt gaan dat ze dan toch gewoon worden afgemaakt. Oh. Of, wat die meneer net zegt, als een van die ouders nog voor die duifjes kan zorgen, dan moet ze er heel eventjes voor zorgen dat ze inderdaad niet op het balkon komt. Want dan komt die duif namelijk niet. Mm-hmm. Maar als dan die duifjes groot zijn en uitgevlogen zijn, dan wel zo snel mogelijk opruimen. Want anders heb je echt over een jaar, twee jaar daar een hele familie zitten. En dat wil je echt niet hebben. Nee. Dus ik denk dat dat ook nog een optie is. Maar dan moet ze wel van het balkon afblijven. Ja, ze moet van het balkon afblijven totdat de ouders eventueel weer terugkomen om voor de diertjes te zorgen. Ja. Anders dan kan ze sowieso over een dag weer de dierenambulance bellen. En sowieso, wat er ook gebeurt als de toestand voorbij is, balkon schoonmaken, cd'tjes ophangen die zo lekker het licht weer kaatsen, zodat er niet weer duiven. Ja. Of wat hadden we ook weer geleerd vorige week? Draadjes spannen, satéprikkers in de bloempotten. Allemaal anti-duifmaatregelen nemen. Goed, dus dat je niet over de duiven begon. Nee. Ja. Maar nogmaals, ik ben geen duivenhater. Hè. Ik wil niet weggezet worden als een dierenbul, maar ik heb hem met mijn neus bovenop gestaan. Dat wil je echt niet hebben. Maar okay. Ik belde voor iets anders. Ja. Maar heel even kort, heb jij geen lang haar meer? Nu? Jawel. Oh, nog wel. Oké. Ja. Okay, dan hoef ik mijn toch belangrijk. Te Ja, want ik heb je nog wel kunnen zien. Ik heb je toen op die webcam nog af en toe gezien. Ik zat altijd te kijken naar die mooie, lange, dikke staart. Ik denk, die zal ze toch niet hebben afgeknipt? Nee, hij is er nog. Hij is er nog. Oké, dan heb ik nog een duidelijk beeld voor je. Nee, ik bel met een vraag. Ja. Een tijd geleden is er een Netflix-serie uitgekomen over die seriemoordenaar Jeffrey Dahmer. Ja. Die serie, ik kan hem natuurlijk niet zien. Ik heb ook geen Netflix. Maar ik heb wel die hele zaak de afgelopen anderhalve week of zo gevolgd via YouTube. Dus ik heb alle interviews geluisterd. De hele rechtszaak staat ook op YouTube. Maar er zijn voor mij alleen maar meer vragen bijgekomen dan dat er iets verhelderd wordt. En dat gaat vooral over die vader van Jeffrey Dahmer. Lionel Dahmer heet hij. Die heeft ooit in een interview gezegd dat alle inkomsten die hij haalt uit zijn boek en uit filmrechten en van interviews, dat gaat hij in een fonds stoppen om daarna de slachtoffers daarmee te compenseren. Maar ik heb tot nu toe nog nergens gevonden dat ook daadwerkelijk gebeurd is. Het enige wat ik ben tegengekomen is een interview met zijn vader en zijn stiefmoeder, waarin het publiek, daar zaten slachtoffers tussen, nabestaanden van de slachtoffers, die vroegen ook van wanneer ga je dan compenseren? Huh. En toen werd er gelijk een soort terugtrekkende beweging gemaakt, maar er werd eigenlijk gewoon gezegd van ja, daar mogen we nu niks over zeggen. Oh. Maar die vader, die is geboren in 1936... Vorig jaar leefde die nog. Dus ik ga er even vanuit dat hij er nog steeds is. Dan zou die nou 88 zijn. Ja. Ik ben nog steeds niks tegengekomen over compensatie van die slachtoffers. En ik heb zeer ernstig veel twijfels bij het verhaal van die man. Ja, van die vader. Van die vader. Dat hele verhaal rammelt aan alle kanten. Ik heb daar naar het liggen luisteren, er komen alleen maar vraagtekens bij. Wat in ieder geval toch wel duidelijk is geworden, is dat zowel die vader als die moeder, de biologische moeder, Joyce heet zij geloof ik, die hebben totaal niet naar dat kind omgekeken. Die hebben totaal dat kind niet in de gaten gehad, rode vlaggen niet gezien. Die waren te druk bezig met zichzelf, een hoop ruzies. Ik vraag me ook af, hoe is Jeffrey aan die dubbele hernia gekomen? Gisteren heb ik ook nog gehoord dat er ineens werd gezegd door die vader, hij heeft ook nog een hele harde klap tegen zijn hoofd gehad. Er is echt zo dat verhaal met dat kistje. Daar heb ik ook ernstig twijfels over. Welk verhaal met welk kistje? Nou, er was een kistje. Dat stond. Die Jeffrey Dahmer die heeft een tijdje bij zijn oma gewoond. Ja. De moeder van zijn vader. Hij had klaarblijkelijk een kistje staan en dat kistje was gesloten. Die vader die had dat kistje gevonden, of die oma had het kistje gevonden. Die vader is toen langsgekomen en die had dat kistje in zijn handen, kon het kistje niet open krijgen. En die heeft toen, die dacht toen gelijk al, er zit pornografisch materiaal in dat kistje. Ja. En toen heeft hij aan die zoon gevraagd van maak dat kistje open, ik wil zien wat erin zit. En als je het niet doet, dan neem ik het kistje mee naar beneden en dan breek ik hem open. Nou, die vader gaat dus met dat kistje naar beneden, maar ja, goed, Jeffrey raakt in paniek. En die zegt dan zoiets van, wacht nou nog maar even een dag. Ik maak morgen het kistje wel open, want ik wil oma niet ongerust maken. En toen heeft die vader ineens gezegd van, dan doe dat maar. Dan maak het kistje morgen maar open. En dat heeft hij dan gedaan. En er zat inderdaad pornografisch materiaal in dat kistje. Nou, dat verhaal, dat koop ik dus gewoon echt voor geen ene cent. Want als je een kistje... Ja, je hebt een kistje. We weten nou dat er een hoofd in zat. Als jij met een kistje staat en je wil weten wat erin zit, maar je krijgt het kistje niet open, wat is het eerste wat je doet? Schudden. Oh. Toch? Oh, ja. Ja, maar sowieso... Maar Johan, even, want waarom duik je hier zo vol in deze hele zaak? Deze zaak die heeft mij gegrepen omdat ik sinds 3 jaar... Heb ik door persoonlijke omstandigheden... en nou ja, goed, hè, is niet te vergelijken met die Dammer-situatie... maar ik ben in de materie van narcissistic abuse gedoken. Narcistisch misbruik. Dus ik heb onderzocht... Wat narcisme nou werkelijk is, omdat ik daar zelf mee te maken heb in mijn eigen familie. En daardoor heb ik ook het contact moeten verbreken. Maar die hele gezinsdynamiek, wat ik hoor, dat klinkt heel erg als dat. Ja. Het ruikt er helemaal naar, om het zo maar even te zeggen. Nou, ik ben nu 3 jaar verder. Mm-hmm. Ik kan wel nu wel zeggen dat ik het behoorlijk goed herken. En als ik het door die lens bekijk, dan maakt die hele zaak van A tot Z helemaal... Het maakt sens. Ja, sorry, ik gebruik af en toe wat Engelse woorden, zeker als het over dat onderwerp gaat. Ja, omdat kan je heel niet veel anders, in het Nederlands leest, of in het Engels leest in natuurlijk Engels, ook. Ja, of luistert. Maar Johan. Ja. Even, want wat ik nu een beetje proef uit jouw verhaal. Ik zeg zelf Jeffrey Dahmer. Jij zegt Dahmer? Ja, ik hoor ze altijd uitspreken in het Engels Dahmer. Oké. Okay, Dahmer kan ook inderdaad. Ja, ik weet het niet, maar ik heb die serie gekeken. Dus er was zo'n serie op Netflix waar iedereen... die is natuurlijk heel erg geromantiseerd, is het woord niet. Maar heel erg dingen zijn daar weggelaten. Dus het is wel iets waar heel veel over gesproken wordt. Maar wat ik nu een beetje proef in jouw verhaal... want voor de mensen die het niet hebben gekeken of de zaak niet hebben gevolgd... het is echt wel heel erg. Dit is een volslagen... doodenge seriemoordenaar waar we het over hebben... die echt verschrikkelijke dingen deed. Ja. En als ik het bij jou... in jouw hele verhaal proef ik een beetje van... oké, die jongen die was niet helemaal goed. Nou, die was helemaal niet goed. Maar nee. Die vader, die voelt ook niet goed voor jou. Die vader, ik zoals... Nou, ja, sorry dat ik het zeg, maar die vader is een grotere monster... dan dat Jeffrey Dahmer is geweest. Dat kan je natuurlijk helemaal niet weten. Er is geen bewijs voor, maar de aanwijzingen stapelen zich op. En op het moment dat je naar iets luistert en er komen alleen maar vraagtekens bij... dan is dat 1 hele grote rode vlag. En maar die vader, daar weten we niet van... dat hij talloze mensen vermoord en zelfs opgegeten heeft. Nee, wij weten niet. Die vader die zal misschien iets op zijn geweten hebben. Hoeft niet. Dus monster noemen vind ik toch al... Maar goed. Maar... Nou, kijk, hij heeft. Het is in ieder geval duidelijk dat hij totaal niet naar dat kind heeft omgekeken. Ja, maar... die moeder, Jeffrey Dahmer was geslaagd van school. In diezelfde tijd bleef hij achter in dat huis met die moeder en die jongste zoon. Die vader die is een paar kilometer verderop in een hotel gaan zitten met zijn nieuwe vrouw. Ja. En vervolgens gaat zijn moeder met die jongste zoon, die vertrekt ook ergens anders naartoe. Dus die Jeffrey Dahmer die heeft daar wekenlang alleen in huis gezeten met flessen alcohol tot zijn beschikking. En dat heeft die man dan allemaal niet... Hij zegt het ook zelf, hij heeft de rode vlaggen niet gezien. Nee. Maar de rode vlaggen waren er volop. En dat is nou precies als ik... Wat ik bedoel met als ik het door de lens kijk van narcissistic abuse... ja, dat klopt helemaal. Ik heb echt heel sterk het gevoel dat deze man beloond is geweest... voor het verwaarlozen van zijn eigen zoon. Oké, en dit is de achtergrond. Dit is de achtergrond van jouw vraag. Want dit is natuurlijk sowieso een nature-nurture-discussie... van word je zo gemaakt of ben je zo? En er zijn natuurlijk ook heel veel kinderen... die op een verschrikkelijke manier opgroeien... en die niet eindigen als Jeffrey Dahmer. Nee. Maar... dit is de achtergrond van jouw vraag. Die vader heeft dus nog rechten op heel veel geld... wat nu beschikbaar komt vanwege dat boeken en verfilmingen en zo. Ja, dat heeft hij al. En jouw vraag is nu, heeft iemand ooit ergens gelezen... dat die vader, zoals beloofd, iets goeds met dat geld gedaan heeft? Juist. Nou, komen we er toch samen uit. Ja. En we hebben allemaal weer wat bijgeleerd over deze hele zaak. Dus dank je wel, Johan. Ik ben heel benieuwd. Want ik denk dat als jij al 3 jaar in al die materie aan het duiken bent... dan weet ik niet of iemand anders meer heeft meegekregen dan jij. Maar als het zo is, bel dan even 0800-1121. Ik probeer het. Oké, fijne uitzending weer. Dank je wel. Dag, Johan. Hoi. Hoi. Annemiek. Ja, hallo. Over de accu. Ja. Ja, ik heb hetzelfde gehad. En nou ja. Niks te vinden. En ook dat je niet wist wat je moet doen. En ik heb uiteindelijk mijn autoradio losgekoppeld. En toen was het probleem over. Oh, ja, dus er zit er waarschijnlijk toch ergens nog een, ergens een linkje, lekt hè? Het, ja. Ja. Dus ja. Ik kan nog proberen via de autoradio om... te kijken of daar problemen zitten. Ja, je zou toch bijna denken, als je problemen met de accu hebt... dat dat wel een van de dingen is die je probeert. Shriek, die zegt nog in de chat, zegt hij... je moet eigenlijk wel even opletten dat als de storing verholpen is... dat je dan nog even die storingsmelding moet wissen uit de computer. Ja, ja. Dus dat misschien klopt. Dat het inderdaad in zijn geval dus de trekhaak is geweest... maar dat de auto dat nog niet weet, dat het probleem is opgelost. Ja, maar net zei je... voordat hij een nieuwe accu neemt. Dus ik neem aan dat dat het probleem niet is. En anders dan moet hij even zijn accu los doen... en koffie gaan drinken en weer aan. Dan is het de storing weer weg. Oh, maar je zei net dat hij overwoog om een andere accu te nemen. Dus ik neem aan dat hij slecht start. Nee, hij krijgt steeds die melding. Alleen de melding? Ja, en ik kan me goed voorstellen dat je heel onrustig wordt... als je altijd maar rijdt met een melding dat je accu bijna leeg is. Oh ja, maar dat was niet duidelijk. Of dat hij wel of niet kon starten. Maar dan moet hij in ieder geval die melding eruit halen. Want dat heb ik ook gehad. Oké, ja. Ja, en er was ook nog iemand die zei van... je moet sowieso de accu eventjes meten als die melding geeft. Want het kan ook gewoon een foutieve melding zijn. En dat sluit dan wel weer een beetje aan bij dit verhaal natuurlijk. Toch? Ja, oké. Dat die melding geeft. Nou, goed dat je even belde. Hartelijk dank ook in dit geval. Namens hem. Oh ja, hier, even kijken. Karin, die zegt... Even kijken, het accuprobleem zit waarschijnlijk in de computer van de auto. Het trekhaakprobleem staat niet in het computersysteem. De dealer kan dat wel herstellen. Ja, maar de dealer die helpt niet echt. Grappig. Ja, nou, fijn. Fijn dat jullie allemaal proberen te helpen. En jij hartelijk dank. Die van jou die geeft dus geen meldingen meer, Annemiek. Nee hoor, het gaat helemaal goed. Kijk, hebben we goede hoop voor Ron. Dankjewel, hè. Ja. Doeg. Tini? Ja? Hallo. Zeg het eens. Ik heb de vraag eigenlijk al gesteld. Als ik op de snelweg rijd en ik wil inhalen, dan moet ik in mijn binnenspiegel kijken en of de buitenspiegel of ik het kan, hè? Ja. En dan zie ik altijd een verschil van afstand. Ja. Zowel in het binnen- als de buitenspiegel. Vraag me af, is dat normaal of ligt dat aan mijn auto? Ja, nee, het is wat is het ook altijd? De buitenspiegel die toont wat verder weg, toch? Ja, nou ja. Dat was het. Ja, ja, in Amerika staat dat ook altijd op de spiegels. Oh, dus het is gewoon een standaard iets. Ja, maar ik weet niet waarom. Nee, ik ook niet. En dat heb ik wel vaak afgevraagd. Ja. Nou, ik wil toch eens even vragen of er een antwoord op komt. Ja, wat een goede vraag, Tini. Goed zo. Ja, ik zeg 0800-1121. Er zijn vast mensen die zich daar wel eens in verdiept hebben. Het zorgt niet voor ongelukken, toch, Tini? Nee. Altijd. Nee, goed. Maar het was gewoon. Nee, voordoor heb je het weer. Dan wil ik toch eens weten hoe dat kan. Ja. Dan had ik nog een vraag. Ja. Kan dat? Ja. Als er een verslaggever is in het buitenland. En die, ik zal maar zeggen, in Kroatië. En die stelt dan aan een bewoner een vraag. Ja. En die geeft het dan in hun eigen taal terug. Ja. En dan heeft hij meteen. Geeft het. Dan stelt hij het om in Nederland weer. Maar hoe kan dat zo snel? Ik neem toch aan dat ieder verslaggever niet alle talen van de wereld kent. Nee, maar dat is gewoon geknipt, Tini. Is dat niet meteen... Nou, het verschilt heel erg. Als wij dit gesprek in het Engels zouden voeren, dan kan ik wel meteen vertalen. Ja. Maar als wij dit gesprek in het Hongaars zouden voeren... Dan zit daar een Hongaarse verslaggever tussen... die dat dan vertaalt en dan nemen we het op... en dan knippen we dat er gewoon uit. Tini is met de stomheid geslagen of de lijn is weggevallen... Ja, dus sorry, soms dan geef ik antwoord als ik gewoon het antwoord weet. Gelukkig weet ik heel weinig, maar in dit geval denk ik dat het zo zit. Blijft natuurlijk nog wel de vraag over de binnenspiegel en de buitenspiegel. Waarom geven die verschillende afstanden aan? 0800-1121. I'm gonna make a change. For once in my life, it's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? A sonorous disregard, a broken bottle top, and a one-man flow. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one want you to know. I'm starting with the man in the mirror. Michael Jackson natuurlijk. Man in the Mirror hoorde je. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken om een vraag te stellen of een antwoord te geven. Dus even kijken wat ik nog open heb staan nu. Ja, de accu, daar is gelukkig al over gebeld. Ik hoop dat Ron ermee geholpen is. Margriet, die wil graag meer weten over tsunamis. Dus als je weet hoe die ontstaan en of het klopt dat de tweede golf hoger is dan de eerste, bel dan even naar 0800-1121. Misschien heb je ook iets meegekregen over komkommertijd in de televisiewereld. Dave die vraagt zich af hoe het zit als mensen langdurig op vakantie gaan. Worden ze dan gewoon doorbetaald in de zomermaanden? Zoals vroeger, Matthijs van Nieuwkerk, die er in de zomer niet was met De Wereld Draait Door, werd hij dan doorbetaald. Maar ja, ook de cameramensen en de mensen van de redactie en de jakhalzen en weet ik veel wat er allemaal betrokken is bij zo'n televisieprogramma. 0800-1121. Allard heeft een hond die bijt in de hoofdsteun als ze een andere hond ziet in een andere auto. Wat kan hij daaraan doen? Jan Willem wil weten waarom de chef in een restaurant chef wordt genoemd en niet gewoon kok. Johan die vraagt zich af hoe het zit met de vader van moordenaar Jeffrey Dahmer. Die vader die schijnt gezegd te hebben dat hij de opbrengsten van boeken en films en dergelijke zou doneren aan nabestaanden van de slachtoffers. Maar daar is niets van terug te vinden. Heeft iemand daar iets van meegekregen wat er met dat geld gebeurd is? Tini die wil weten wat nou het verschil is tussen binnen- en buitenspiegels van de auto. De een geeft de auto in het spiegeltje verder weg dan de andere. Waarom is dat? En ze had een vraag over verslaggevers in het buitenland. Maar volgens mij heb ik die kunnen beantwoorden. Sorry daarvoor. Maar ja, als je zelf verslaggever bent geweest, weet je een beetje hoe dat werkt. 0800-1121 is mijn nummer. Ik kan ook nieuwe vragen gebruiken. Dus mocht je nou rondlopen met iets, je iets afvragen. Het is nu even iets rustiger. Ik geef dat tegenwoordig aan, want het is handig als je steeds probeert te bellen. Het is nu even iets rustiger. Het nummer is 0800-1121. Troeska. Ja, hallo. Hallo. Goeienacht. Ik wou even laten weten dat het helemaal niet nodig is om die jonge duifjes dood te laten gaan. Want ze zijn heel makkelijk groot te brengen. Ik heb er zelf heel veel groot gebracht. Ook andere vogels, maar de duifjes zijn eigenlijk heel erg makkelijk om groot te brengen. En dat moet je moet gewoon iets van meel, kippenvoer of kippenlegkorrel of meel of havermout of desnoods gewoon bruin brood. Even kauwen in je mond, want er moeten enzymen bij komen voor de verteerbaarheid. Want dat doen die ouders in de krop ook. En of als je dat raar vindt om het zelf eerst te kauwen, nou goed, week het dan eerst maar een beetje in water. En dan stop je het in het snaveltje. En dan stop je hem vol totdat die krop flink vol aanvoelt. Dat kan je gewoon voelen, dat die krop lekker vol zit. Nou, en dan stop je ermee. En dan als je dat 3 of 4 keer per dag doet, en eventueel met die hitte ook, ze nu dan even een spuitje water erbij in, nou, dan redt hij het. En dan? Vliegt hij dan weg en zie je hem nooit meer terug? Nee, dan gaat hij groeien. En dan krijgt hij veren. En langzaamaan kun je hem grover voer gaan geven. En op een gegeven moment gaat hij zelf eten. En dan vliegt hij weg. Maar hij zal dan wel erg aan je gewend zijn. Dat wel. En, ja. En begrijp ik nou goed dat jij, als jij een duif bijvoerde, dat je het dan zelf koude? Ja. Ja, dat is de beste manier. Ja, dat is het beste. Want kijk, dan in je speeksel zitten enzymen die dat voedsel dan een beetje aan het voorverteren gaat. Hè? En dat is namelijk wat er in die krop van die ouders ook gebeurt. Oké. Nou, ik zie hier Laura in de app. Die zegt ook, ik heb meerdere malen duiven grootgebracht. Dus dat schijnt inderdaad goed te kunnen. Ja. Zij deed dan met een spuitje bruin brood met water geven. En dan op een gegeven moment overstappen op graan en dergelijke. Ja, al geef je ze inderdaad maar geweekt bruinbrood. Dat gaat ook wel. Ja, maar je kan natuurlijk ook andere graansoorten mix gebruiken. En eventueel dus inderdaad wat voorkouwen. Maar als je dat allemaal te ingewikkeld vindt, dan kan je dus ook gewoon geweekt bruinbrood nemen, hoor. Oké, ja, ik dacht dat je vogels geen brood mocht geven. Nee, maar ja, ze komen er wel groot op, hoor. En wat is nou de gekste vogel die jij grootgebracht hebt? Nou, laten we zeggen, de moeilijkste. Vond ik toch wel, ik heb een paar keer eksters die uit het nest waren gevallen, heb ik grootgebracht. En dan moet je dus insecten zoeken en iedere 10 minuten langs vliegen om het bekje vol te douwen. En dat is echt ontzettend veel werk. Ja, maar jij hebt blijkbaar toch een grote vogelliefde. Ja, überhaupt voor dieren, ja. Maar je hebt niet ook met kromme tenen zitten luisteren naar mensen die met nesten gaan slepen of de... Ja, natuurlijk. Ja, toch, hè? Ja. Nou, ja. Ja. Nou, het is natuurlijk afwachten hoe het met de duiven op het balkon van Sabine af gaat lopen. Maar het klinkt nu allemaal iets hoopvoller dan een half uurtje geleden. Dus daar ben ik blij mee, Troeska. Ja, het is niet zo moeilijk, hoor. Duiven zijn juist heel erg makkelijk. Omdat je ze maar pakweg 4 keer per dag hoeft te voeren. Hartstikke makkelijk, 4 keer per dag. Dankjewel, Troeska. Oké, graag gedaan, hè. Dag, fijn weekend. Dag. Doei. Dag. Een programma van Max. NPO Radio 1. 4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Binnen het politiekorps van de Amerikaanse stad Minneapolis werden minderheden structureel gediscrimineerd en grondrechten van mensen geschonden. Ook werd de veiligheid van mensen in hechtenis genegeerd. Dat is het vernietigende oordeel van het Amerikaanse ministerie van Justitie over het handelen van het korps, ruim 3 jaar na de dood van George Floyd in de stad. De zwarte Amerikaan overleed nadat een agent bij zijn aanhouding minutenlang met zijn knie op zijn nek had gedrukt. Vanwege het rapport komt er in Minneapolis een onafhankelijke waarnemer die toeziet op hervormingen in het politiekorps. De persoon die als eerste de diagnose autisme kreeg is overleden. De Amerikaan Donald Triplett was 89 jaar. Toen hij 5 was, werd hij voor het eerst onderzocht door een kinderpsychiater. Onder meer op basis van zijn ervaringen met Triplett publiceerde hij in 1943 een onderzoek waarin autisme voor het eerst werd beschreven. Triplett was daarin de eerste casus. Het onderzoek is nog altijd een belangrijke leidraad bij het bestuderen van autisme. In de Duitse deelstaat Beieren hebben archeologen een bronzen zwaard van ruim 3000 jaar oud gevonden. Volgens de wetenschappers verkeert het zwaard in een uitzonderlijk goede staat en glimt het nog bijna. Ze schatten dat het uit het midden van de bronstijd komt. De vondst werd gedaan in een oud graf bij de stad Nördlingen. Mogelijk was het zwaard een grafgift. Het komt zelden voor dat zulke zwaarden nog worden gevonden, laat staan in deze staat, schrijft de Beierse dienst voor monumentenzorg. Wim Jonk stopt als trainer van FC Volendam. De 56-jarige Jonk wordt technisch manager van de Eredivisieclub. Jonk gaat leiding geven aan de trainers. Wim Jonk was sinds 2019 trainer bij Volendam. De 32-jarige Matthias Kohler wordt de nieuwe hoofdtrainer. Hij was sinds 2021 de assistent van Jonk. Dan het weer. Het is droog bij 9 tot 14 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 25 tot 29 graden. Maar op de Wadden is het iets koeler. Ook morgen veel zon en dan wordt het ongeveer 29 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Halverwege alweer en met nog 5 vragen op het lijstje. Dat lijstje kan wel langer, hoor. Dus bel gewoon 0800-1121 als je met iets rondloopt. Een mailtje sturen kan ook. nachtzuster@omroepmax.nl. En via Twitter of Facebook kun je ook berichtjes doorgeven. Het is leuk als je een kijkje neemt op de chats. Daar zitten mensen nu achter de computer mee te tikken met het programma. En daar ben je altijd van harte welkom. En je vindt de chat op radio1.nl/nachtzuster. En dan kun je nog appjes sturen. Doe dat ook vooral. Het ziet er altijd ook zo gezellig uit. Het gaat wel weer heel hard vannacht. Dus ik kan niet alles lezen. Nou, ik kan bijna alles lezen, maar niet alles antwoorden in ieder geval. Ik doe mijn best, maar laat gewoon even van je horen via een appje. Via gewoon de NPO Radio 1 app. Maar mocht je een vraag of een antwoord hebben, dan gaat dat wel het allersnelst via de telefoon. Ik zal eens eventjes kijken wat we nu nog hebben staan. Waarop ik nog een antwoord zoek. Heb ik nou mijn lijstje? Oh, hier is een lijstje. Margriet en de tsunami. De tsunami die schijnt dus bij de tweede golf erger te zijn dan bij de eerste golf. Als je daar meer vanaf weet, neem dan de moeite om even te bellen. Dave die wil weten of al die mensen die in de zomer vakantie hebben van televisieprogramma's, of die wel gewoon doorbetaald krijgen. Allard heeft een hond die bijt in de hoofdsteun van de auto als ze andere honden ziet. Hoe kan ze dat afleren? En Jan Willem wil graag weten waarom chefs in restaurant chef heten en niet gewoon kok. Johan wil weten of Lionel Dahmer, de vader van Jeffrey Dahmer, ooit geld heeft uitbetaald aan nabestaanden van de slachtoffers, zoals hij beloofd heeft. En Tini wil graag weten waarom de binnen- en de buitenspiegel van een auto verschillen in wat ze aangeven qua afstand. Nou, dat is de complete lijst. Antwoorden zijn meer dan welkom. Maar nu is het precies 4:04. En dat is traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai. Bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1 is dit Disco Samba. Two Man Sound. Zero. De disco samba van Two Man Sound hoorde je. Daarmee zijn we allemaal weer lekker wakker. Om 4:08. Henk, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Henk, ik heb al een paar keer... Ik heb een digitale kastje. Misschien krijgt iedereen dat niet. Dat is meer voor camping. Als je op vakantie gaat, kan je meenemen. Hè? Een digitale kastje, ken je dat? Nee. Nou, dat is een kastje. En dan heb je bovenop je kast... Schepraam heb je nog een zender staan. Krijg je dan ontvangst mee. En ik heb dan dus 49 zenders op. Dus voor mij meer dan genoeg. Ja. En daar krijg ik RTL 5 's morgens mee. Of op RTL 5. En dan krijg ik Luxemburg. Snap je? Nou, het is nog niet heel ingewikkeld. Waar wil je naartoe, Henk? Nou, in Luxemburg heb ik al een paar ongelukken gezien... en zijn die nummerborden niet weggeveegd. Wat? Wacht heel even hoor. De nummerborden van de auto. Ja, maar Henk, wacht even. We maken een stap van het digitale kastje naar nummerborden van auto's. Mensen hebben misschien kunnen geen Luxemburg krijgen. Oké, dus je wou even uitleggen waarom jij naar beelden uit Luxemburg zit te kijken. Half 6 krijg ik 's morgens even Luxemburg op van het nieuws wat geweest is. Ja. En dat heb ik nou wel 3 keer gezien. Dat die nummers als een aanrijding of een ongeluk, dodelijk ongeval is geweest... Ja. Die nummers worden niet afgeveegd zijn. Niet afgeveegd? Niet afgebeeld? Nee, je kunt ze niet lezen. Je kunt niet zeggen K5 of noem maar op. Ja, er zit een balkje overheen of zo. Nee, dat doen ze vernevelen dan. Hè? Je weet wat vernevelen is. Nou, ik denk niet dat ze de kentekenplaten vernevelen... maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja, vernevelen is gewoon als je pompje krijgt in die keel, hè. Dat gaan ze vernevelen voor de longen. Oh, maar, ja, dat weet ik dan. Ja, maar dat doen ze dus niet met de nummerplaten, maar die... Oké, die maken ze wazig, zeg maar. Wazig, dat bedoel ik, Astrid. Jij weer gelijk. Maar waarom hier altijd wel? Ja, waarom we ze in Nederland wel gewoon te zien krijgen? Nederland krijg je niet JF... 685p te zien. Dat krijg je hier in Nederland niet te zien. Maar in Luxemburg gaan ze er gewoon staan. Hè? Wacht heel even. Dat nummer van die JPF. Ja, ik weet wat de kenteken is. Ja. En dan laten ze in Luxemburg gewoon staan, wat ik gezien heb. Oh, en in Nederland niet? Nee, dat wordt als je hier aanrijding is op de Amsterdamse weg of hier rondom de Arnhem. Maar waar het ook is, dat is weggevaagd. Ik noem dat weggeveegd. Ja. En dat die agenten onzichtbaar worden gemaakt, dat vind ik helemaal. Dat is ook, dat agenten onzichtbaar worden gemaakt. Dat vind ik normaal. En dat doen ze daar wel. Ja, heel normaal. Ja. Die auto nummerplaten niet? Nee, de nummerplaten worden niet weggeveegd. Nee. Oké. En de vraag is... Heb ik al 4 weken op gelet speciaal? Ja. Maar waarom zouden ze wel weggevaagd moeten worden? Nou, omdat je misschien wraak op die mensen kan nemen. Jij weet die auto, die hebt kennis van mij aangereden, zijn dood of ongeluk. Ja. Dat ik dan wraak gaan nemen, misschien die auto pakken we. Ja? Als je hem kunt vinden, ja. Ja, die gaat er fikken. Nou, dat is makkelijk op te vragen. Nou. Oh? Ja. Oh. Oké. Nou, ik zeg 0800-1121. Hoe kan je dan de eigenaar van een kenteken opvragen? Nou, dat gaat heel makkelijk. Hoe dan? Ik heb met mijn zwager over gehad. En kadasterregister niet of zo. Maar ze kunnen erachter komen waar ze overal achter kunnen komen. Oké. Vanaf de buitenkant, zegt hij, kunnen ze op mijn drukbel kunnen ze haken. Ze kunnen mijn tv's te laten staan vanaf de straatkant. Oké, daar verstond ik niks van. Vanaf de straatkant kunnen ze op mijn bel, zou ik maar zeggen. Op je wat? Op de bel, de deurbel. Ja. Kunnen ze je televisie te laten staan, zegt mijn zwager. Kunnen ze je televisie wat? Dat die uitgaat. Via je deurbel? Ja. Ik weet niet, maar je moet je zwager misschien niet op alles... Nou, hij is 40 jaar dienst bij de KPN, dus... Ja, maar toch? Ja, dan ben ik wel een beetje eens. Maar vanaf de straat kunnen ze je haken of zo. Vanaf de straat al, dus. Ja, maar het klinkt wel een beetje alsof je zwager er plezier aan beleeft... om jou een beetje voor de mal te houden, Henk. Nou, ik denk van niet. Oké. Nou, dan houden we dat lekker zo. Je kan er vanuit Roemenië, je snapt wat ik bedoel, hè? Vanuit Roemenië kunnen ze via je deurbel je televisie stelen. Nee... Oh. Nou heb ik het over mensen die door je straat rijden. Ja, tuurlijk. Ja, vanuit Roemenië. De stem is dat Romein is lekker. Oké, nou Henk, in ieder geval de vraag is dus waarom als je op Nederland een ongeluk op televisie ziet, het kenteken niet onherkenbaar is gemaakt. Ja, en in Luxemburg waren ze wel herkenbaar, wat ik gezien heb. Ja, oké. Okay. Snap je? En hoe was het nou met de teer en de drum? Met de wie? Met de teer. Ja, sorry Henk, ik hou het allemaal niet bij. Ja, dat was verleden week vrijdag. Ja, maar ik ga dan na de uitzending ga ik lekker slapen en dan weet ik het ook allemaal niet meer. Ik heb ook nu Radio Flevoland gezien, TV Flevoland van de week. Ja, daar was ik ook, maar ik weet niet meer waar het over ging. Goed zo. Dankjewel, Henk. Als er mijn brood op de plank komt, Alfred. Precies, dat is toch het belangrijkste. En dat we plezier hebben. Dag, Henk. Kai? Ja, goedemorgen. Hallo, Kai. Hallo. Ik had een vraag, maar ik dacht misschien moet ik eerst met een antwoord beginnen. Ja, dat is altijd fijn. Dat ruimt lekker op. Ja. Ja. Die van de televisie, van de komkommertijd. Ja. Want het is natuurlijk niet zo dat al die mensen bij de televisie voor één televisieprogramma werken. Maar voor een heleboel. En dus dat gaat dan via de productiemaatschappij en via de facilitaire maatschappij. Dus toen ik bij de televisie werkte, toen had ik niet 7 weken of 8 weken vakantie. Nee. Maar dat gaat gewoon door. Maar dat... en Matthijs van Nieuwkerk misschien wel. Ja, en Eva Jinek. Die heeft misschien ook heel lang vakantie. Maar die moet wel misschien harder werken in de tijd dat ze haar programma maakt. Dat denk ik ook. Ja, dan kan ze geen vakantiedagen opnemen. Of overuren. Kan ook niet. Ze vanavond geen Jinek, want Eva heeft er overuren opgenomen. En Kai, wat deed jij dan? Ik was geluidsman. Oh ja, en dan deed je de meerdere programma's tegelijk of achter elkaar? Allebei, soms. Oh. Ja. En meestal gewoon door elkaar. Ene dag de een en dan de andere dag de ander. En waarom was je geluidsman en ben je niet geluidsman? Nou, ik ben nu bakker. Oh. Daarom, anders was ik nu niet bakker. Nee. En dat vind ik leuker dan geluidsman zijn bij de televisie. Ik vond dat niet zo heel leuk bij de televisie, geloof ik. En werkte je bij De Wereld Draait Door? Daar heb ik 2 keer gewerkt. Oh ja. Ja. Okay. Dat was, goed, genoteerd. Dat was weer, ja, genoteerd. Ja. Het was trouwens wel leuk dat ik dan ook gelijk zag dat dat geen onzin was over Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Ja, ik denk dat heel veel, vooral geluidsmensen, daar wel iets in herkend hebben in die verhalen. Dat is wel grappig om te zien dat mensen dan heel verbaasd deden. Ja, maar weet je, ik ben zelf ooit in een heel ver verleden een keer te gast geweest bij De Wereld Draait Door. Ja. Nou ja, nee, ik wou zeggen, als je dan gast bent, was je wel heel aardig, maar dat was niet zo. Ah ja, ik vind het zeker ook een keer meegeweest met een groep, inderdaad. Met een muziekgroep. En toen dacht ik ook, maak even een babbeltje. Maar dat was nogal afgemeten. Ja, maar andersom is het ook, als je een bekende Nederlander treft op één dag, dan baseer je daar ook je mening op. Want ik heb Linda de Mol ontmoet in, volgens mij, 1996. En toen heb ik met haar gegeten, omdat we met de crew van een programma waar ik werkte gingen eten. En zij ging ook mee eten. En toen vond ik haar zo ontzettend aardig dat ik nu, nou ja, 96, dus dat is, ik kan niet zo goed rekenen, maar dat is meer dan 25 jaar geleden. Mm-hmm. Dat ik nog steeds altijd denk, oh, maar Linda de Mol is zo aardig. Ja. Dat weet ik dus niet. Maar toen, dat ene uurtje dat wij daar hebben zitten eten, was ontzettend aardig. Dus dat is de mensen die Matthijs van Nieuwkerk op een hele leuke dag hebben meegemaakt. Of bij een hele leuke uitzending. Of dat hij een goed gevoel had bij mensen en helemaal gezellig was. Die denken ook de rest van hun leven dat hij heel aardig is. Ja, nee, dat klopt. Ja, goed. Ja, maar dankjewel voor dit antwoord, Kai. Ja. Ik had een vraag, want we hebben 2 poezen. Ja. Een moeder en een dochter. Ja. En eerst was die moeder, ze zijn nu 2 en 1. Maar die komen nooit meer op schoot of zo. Ze komen eigenlijk niet meer echt naar ons toe. Mm-hmm. En eerst was dat alleen bij de moeder. En die kwam de kleine, die kwam dan nog, Katja, die kwam dan nog wel knuffelen. Maar die komt nu eigenlijk ook niet meer. En meestal gaan ze gewoon lekker buiten spelen of met elkaar spelen. Of dat soort dingen. Ja. Maar ja, ik vind dat het, ik had eerst altijd een poes. En die kwam vooral gezellig naast je zitten als je televisie ging kijken of iets anders. Ja. En nu zijn ze een beetje afgemeten. Een beetje Matthijs van Nieuwkerk-achtig. Zeg sorry, Kai. Ja, ja. Nee, maar dat is de, ja, dat klinkt wel als poesen, inderdaad. Klinkt wel als poesen, oh, oké. Okay. Ja, maar... ja, hadden we dan toch een kat moeten hebben. Nee, oh nee, dit klinkt als katten gewoon. Katten doen in principe poesen, bijna nooit precies wat je wil. Ja, oké. Maar ik dacht, misschien kun je ze wel een beetje verleiden of zo. Ja. Dat ze meer bij je komen, ook met snoepjes. Ik dacht, er is vast wel iemand die daar een idee over heeft. Ja. Ja, dus je wil juist dat ze vaker echt op schoot of bij je komen zitten? Gewoon bij je. Ja. Bij op schoot, ja. Ja, ja. Oké. Okay. En vooral ook ons dochtertje, die heeft, weet je, dat die gewoon... ja, dat het wat gezelliger is, dat ze wat minder op zich zijn. Dat zijn die toezicht. Ja, daar heb je geen katten voor. Maar hoe oud is je dochtertje? Zij is 7. Ja. Daar houden veel poezen toch niet van, hè? Want dan wordt er toch wel eens op een onbewaakt ogenblik aan oren of staarten getrokken. Ja. Gebeurt wel eens. Ja. Gebeurt wel eens. Nou, als mensen tips en trucs hebben om de poezen wat knuffeliger te maken, dan kunnen ze bellen naar 0800-1121. En ik had eigenlijk nog wel een soort vervolgvraag. Ja. Want ook al in hetzelfde thema. Wij geven dan de poezen toevallig meestal vegetarisch voer. Dat vinden heel veel mensen onnatuurlijk. Ja. Maar ik vind dat op zich geen probleem. De poezen vinden het ook geen probleem. En toen dacht ik, oh ja, wat is onnatuurlijk. Maar dan, toen ging ik dus die andere verpakkingen een beetje bestuderen. En toen zag ik op dat er rund in zit en varkens en zo. Maar dat is ook niet zo natuurlijk. Dus ik dacht eigenlijk, waarom bestaat er geen kattenvoer met muisjes? Oh ja. En kleine vogeltjes. Dat klinkt ook heel zielig op een of andere manier. Gestampte muisjes, maar, ja. Ja, maar een vogel, weet het, een vark is toch ook zielig? Ik weet, ik had een achterbuurvrouw vroeger. Die had de hele vriezer vol met dode kuikentjes die ze aan de katten gaf. Ja, oké. Okay, ja. Dat lijkt natuurlijk, maar ik vond het wel echt... ik heb liever zo'n onherkenbaar brokje, zeg maar... waar je niet aan ziet wat erin zit. Ja. En poezenvoer, het is een goede vraag. Waarom is er geen poezenvoer? In ieder geval met muizensmaak, toch? Nou, dat op zijn minst. Want er staat inderdaad op varkensmaak of zo. Of rund, ja. Dat het ook naar rund smaakt of zo. Maar poezen eten op zich geen muizen, toch? Daar spelen ze mee en ze maken ze dood. Of ze ze nou helemaal opknagen? Maar ze eten zeker geen rund. Dat hopen we dan maar. Ja. Okay. Dat we zo een rund bespringen en dan... en een varken verorberen. Ja, nee, dat is het niet. Oké, okay. Nou, als iemand het weet, 0800-1121. Dankjewel, Kai. Oké, top. Doeg. Hans. Goeiedag. Ik heb een antwoord over die spiegels. Die buitenspiegel en die binnenspiegel. Ja. Die buitenspiegel, dat is een convexe spiegel. Dat is een iets bolle spiegel. En daar krijg je dus een veel groter beeldveld. Ja. Als je datzelfde beeldveld in een vlakke spiegel zou moeten maken, krijg je een enorme grote spiegel. En dat rijdt niet fijn. Oké, en dat is de buitenspiegel, hè? Die een beetje bol is. Ja. Daar krijg je dus een veel groter beeldveld achter. Okay. Dan kun je veel verder wegkijken. Veel breder wegkijken. Oké, maar dat heeft dan als gevolg dat het dichterbij is dan dat je denkt? Nee, verder weg is het. Ja, dichterbij is dan je denkt, ja, inderdaad. Dus ja. Het betekent iets. Oh ja, dus het lijkt verder weg, maar het is dichterbij dan je denkt. Maar je ziet veel meer, als het ware. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja, daar is het voor bedoeld. Een soort groothoeklens. Als je maar een stukje verder weg, maar dan kun je ook echt links en rechts echt heel veel breder wegkijken. Ja. Ja, dat is eigenlijk heel logisch. Verder had ik eigenlijk nog een kleine aanvulling misschien over dat fenomeen van die accu. Ja. Ik zou op de eerste plaats willen weten, is die accu inderdaad slecht, ja of nee? Dus hangt er een voltmetertje, een digitaal voltmetertje tussen, een klein goedkoop ding. Dan kan er gewoon constant tussen blijven, want die impedantie is hoog. Daar merkt die accu niks van. Oh. Dan als je dan 's avonds dat ding uitzet en die geeft dan, laten we zeggen, 14 volt aan. Is een normale volle accu is 13, 14 volt. En als je 's morgens komt en die geeft maar 9 volt meer aan, dan weet je het in ieder geval 's nachts wat weglekt. Ja. Dan weet je alvast iets. Verder zou het kunnen zijn dat met name de massa's van de, van de motorblok en de massa van het dashboard, dat die ergens onderbroken zijn, althans een beetje slechter zijn. Dan krijg je dus dat er wel 12 volt op je dashboard staat, maar dat er een massa van 3 volt op staat. En meet die effectief maar 9 volt. Ja. En dan kan je ook iets raars gaan doen. Dat, okay. Dat gebeurt vrij vaak, eerlijk gezegd. Ik heb het vrij vaak meegemaakt. Ja. Dat gebeurt vrij vaak. Ja, maar dat heb ik diverse keren meegemaakt, hoor. Dat er een klein massaverschil tussen zit. En het kan in een connector zitten en het kan in een massaverbinding zelf zitten. Als je die helemaal vertrouwt, hangt er gewoon een massaverbinding bij. Dat kan nooit geen kwaad. Okay, kijk, dat zijn de oplossingen. En zit jij in het garagewezen? Of, Ik zat in het garagewezen. Ik ben er met 61,5 uit te zien. Ik ben nu 73, dus dat is al even geleden. Maar ja, accu's maar die blijven dezelfde kuren hebben, blijkbaar. Ja. De problemen blijven hetzelfde. Verder heb ik eigenlijk nog een vraag. Oh, wacht even. Dan zet ik Tracy Chapman weer uit. Ja. Ik heb een oude motorfiets. Ja. En die motorfiets die is van de verkeerde kant. dat wil zeggen, hij schakelt rechts en hij remt links. Oh. En waarom hebben ze dat gedaan? Voor mij maakt het niet heel veel uit. Alleen als je op een andere motorfiets stapt, dan is het heel ongelukkig rijden. Dan moet je er constant om denken. Is het een Engelse motorfiets? Nee, het is gewoon een Duitse fiets. Een Horex. Een hoe? Een Horex. Een Horex? Ja. Horex, dat is het grote broertje van de Rolex. Het merk bestaat al 70 jaar niet meer. Maar... Nee, waarschijnlijk omdat ze allemaal dood zijn. Omdat ze allemaal met rechts geremd hebben. Ja. Maar ik heb ook wel begrepen dat de allereerste Horex van 1923, 25, dat die wel links schakelde. Oh. En nou in één keer weer rechts. Waarom dat ze omgeschakeld zijn, dat weet bijna niemand. Nee. En diegene die het wel weet, die zou ook een schuif en een lijn willen hebben. Oh, oké. De Horex motorfietsen 0800-1121. Ja. Ik ben heel benieuwd of dat lukt. Er zijn wel meer motorfietsen die het rechts hebben, hoor. Dat maar ze zijn meestal van Engelse of Italiaanse origine. En dit is een Duitse. Dit is een echte mof, ja. Mof. Goed zo. Ik heb het lang niet gehoord. Dankjewel, Hans. Ja. Dag. 0800-1121. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school, and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving. city lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, I got a job that pays all our bills. You sell drinking late at the bar, some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better, thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. You got a fast car. Fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Fast Car, Tracy Chapman hoorde je. 0800-1121, blijf gewoon het telefoonnummer. Bel als je vragen hebt of als je een antwoord hebt natuurlijk. De tsunami heb ik nog onbeantwoord van Margriet. De hond die in hoofdtuinen van de auto's bijt. Waarom heet de kok in een restaurant een chef? Heeft iemand ooit iets gehoord over de vader van Jeffrey Dahmer, Lionel Dahmer, die geld heeft uitgekeerd aan de nabestaanden van de slachtoffers van zijn zoon, die moordenaar was. Want dat heeft hij wel beloofd namelijk, zegt in ieder geval Johan. De spiegels hebben inmiddels beantwoord gekregen. Henk die vraagt zich af waarom we in Nederland geen kentekenplaten onherkenbaar maken als er beelden zijn van een ongeluk. Kai die is op zoek naar tips en trucs om de poezen wat aanhaliger te maken. Dus hij vindt het wel gezellig als poezen een beetje bij hem komen zitten. Maar dat doen ze niet. Dus hoe kun je dat een beetje stimuleren? Moeder en dochter heeft hij van 1 en 2. En Kai vraagt zich af waarom er geen poezenvoer is met muizen of vogeltjes erin. En Hans die wil meer weten over zijn Horex motorfiets. Die schakelt rechts en remt links. Wat eigenlijk precies verkeerd om is. En hij wil graag weten waarom dat is. Dus mocht je dat weten, 0800-1121. Joan? Ja? Hallo? Hallo. Ik had een vraag. Ja. De mensheid, de vogels bestaan uit het begin een eitje en een zaadje. Ja? Ja. Maar nou is mijn vraag, dat gaat in de natuur ontwikkelen naar meer cellen en klonterige cellen. En, maar waar blijft die eerste cel-ei combinatie, wordt dat gevormd het hoofd? Of vormt zich dat het hele lichaam? Of komen er eerst de botten? Dat is mijn vraag. Is daar een hoofdcelcombinatie? Dat je dus, ik neem aan omdat je dus in lichaamscellen toch verschillen onderling later als dat een mensje wordt. Want ik was gisteren bij buren en die hebben net een baby gekregen. En dan denk ik, wat schattig. Maar waar blijven die begin-eicel-toestanden? Ja. En dat was mijn vraag. Is daar iemand die dat weet? Zitten daar cellen in die zich ontwikkelen als hersenen en daaruit gaat het lichaam vormen? Ja. Of is dat één groot geheel? Dat zich dat zo ontwikkelt door allerlei. Dat ze zullen weten dat ze armpjes en beentjes en botjes moeten worden. Ja. Oké, okay, dus je wil eigenlijk weten vanaf zeg maar het eitje en het zaadje hoe het zich ontwikkelt. Ja. Maar en dan over de mens, hè? Want je had het net over vogeltjes. Ik denk dat die ontwikkeling is uiteindelijk iets anders. Ik had een klein antwoord. Ja. Die meneer met er is wel degelijk voer voor katten met vissmaak. Ja, Zalm ook vooral. Smaak, ja. Rund en weet ik veel. Maar er zijn heel veel smaken. En ook pluimvee en dat soort dingen. Oh ja, kip is er ook. Ja, daarom. Maar dat is toch gek dat er niet smaken... Want ze komen eigenlijk altijd thuis, tenminste als ze thuis komen met vogeltjes, met een musje. Maar er is geen kattenvoer met mussensmaak. Nee, maar ik vraag me af of dat onderscheiden. Vogel is vogel en een vis is een vis. Ja, misschien dat ze dan als poezenvoerproducent liever een wat grotere vogel hebben? Of een... Ja, het gaat toch echt alleen om die smaak. Want ik heb zelf al mijn hele leven poezen. Ja. En ze worden bij mij heel oud. Ja. Maar in ieder geval, en dan wou ik ook nog even zeggen... een hond heeft een baas, poezen hebben personeel. Ja. En als je een poes dus op niveau behandelt als jezelf... dan heb je er echt een medemens aan. Okay. En dan komen ze echt bij je. Je moet er op niveau tegen praten. En het is geen speelgoed. En dat is een grote belediging voor die dieren. Ja, maar niemand noemt ze speelgoed, toch? Nee, maar met kinderen. Ja, nee, maar sommige poezen zijn echt dol op kinderen. Ik heb één kat die door mijn zoontje gewoon willekeurig aan welke poot opgetild mag worden. Ja, maar dan is dat die poes was er zeker eerder als uw zoon. Nee. Oh, nee. Meestal is het andersom. Dan accepteren ze kinderen. Oh ja. Die bij al in het huis zijn waar hun al wonen. Oh ja. Maar ja. Dan zei ik van, ze zijn ontzettend trots. Dus niet beledigen. Oké, niet beledigen. Kai, als je luistert, pas op met beledigen. Ja, echt. Ja, dus je moet een beetje slijmen eigenlijk bij de kat. Eigenlijk wel. Dat zeg ik. Een hond heeft een baas en een kat heeft personeel. Maar dan moet je moet dus niet, want dat bij mijn katten werkt dat niet. Als je zegt, popcorn, popcorn. Nee, je moet dus zeggen... popcorn, je zou eventueel hier op de bank kunnen gaan liggen. Ja, in plaats van... Ja. Je moet niet gaan troetelen. Op niveau moet je het doen. Juist. Oké. Okay. Nou, dankjewel, Joan. Graag gedaan. En ik hoop... waar we ontstaan en is dat voor de botten, is dat voor de hersenen? Ja, nee, we gaan niet nog een keer helemaal weer vanaf het begin. Want dan eindigen we weer bij de katten. Dus, maar het is duidelijk eitje, zaadje en dan. Ja, dankjewel, Joan. Graag gedaan. Doeg. Oh, het was knap. Ze wou nog iets zeggen. Ik hoorde nog en, maar toen besloot de telefoonprovider van... nee hoor, gaan we niet meer doen. Hendry. Hoi, goedenacht. Hallo. Hoi. Nou, ik kan wel een begin met een antwoord geven van die vrouw over die celdeling die je net had. Ja. Die onze anatomieleraar, die kon dat in een verhaal van een kwartier of een half uur, kon hij dat helemaal zo uitleggen. Dus vanaf de bevruchting, dan heb je eerst twee lichaamcellen, vier lichaamcellen enzovoorts. Ja. En de eerste cellen, die kunnen nog alle kanten op, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Dat zijn die stamcellen, of niet? Ja, en die zijn ook voor genezing en in de medische wetenschap heel bruikbaar... als ze die aan het werk kunnen zetten, want die kunnen dan eigenlijk alles maken nog. Ja. Maar dus nou maar hopen dat die anatomieleraar, meneer de Ridder, dat die belt. En die kon zo voor de klas een verhaal van een kwartier hierover vertellen. Nou, dat hoeft dan ook weer niet. Nou... Nou ja, goed. Maar het zou fijn zijn als iemand daar iets over kan vertellen. Nog 0800-1121. Dus de eerste 4 of 8 of 16 cellen, die hebben we wel. Maar daarna moet één beslissen bot te worden... en de ander moet beslissen om linker grote teen te worden. Ja, en geen... wat heel belangrijk is, dus niet roken. Als je een mevrouw bent, niet roken, beslist niet roken. Want anders kunnen er dus in die eerste weken ook al foutjes optreden. En die heb je dan het hele leven bij je. Ja, duidelijk. Ja, maar ik had een vraag natuurlijk, hè. Ja. Wel een beetje pinnig, maar... Ja, maar en natuurlijk sloeg eerst mijn fantasie op hol. Jij hebt Linda de Mol in 1996, heb je me daar aan tafel gezeten. Ja. Maar mijn vraag is nog ouder dan dat. Jeetje. Gaat over pinnen, van die pinnetjes. Je kreeg vroeger bij supermarkten, dat is 50 jaar geleden... Ja. Als je bijvoorbeeld met name een bekend botermerk koopt... ik noem mijn naam niet, hè, maar dan kreeg je gewoon één zo'n speldje erbij. Ja. En die speldjes werden vervolgens in 30 verschillende kleuren uitgegeven. Maar gewoon met hetzelfde poppetje erop. Ja. Dus in oranje en 30 kleuren. Maar wij hebben nou inmiddels hebben duizenden van die speldjes. En op een gegeven moment moet je die gaan ordenen. Hè? Dan, want welke speldjes gaan we inlijsten? Welke wel en welke niet? Dus dan komt de vraag. De vraag komt dan een keer bovendrijven. Wat zijn de oudste speldjes? Nou, daar hebben we zelf het antwoord op verzonnen. Dat zijn de met hele kleine afbeeldingen erop. Ja. Ja, dus die zijn nog kleiner dan, zeg maar, de nagel van je pink. Dat is een bepaalde oppervlakte. Nou, dat is de maximum maat. En dat zijn dan weer de oudste speldjes. Die zijn heel erg klein en er staat er meestal een foto of zoiets op. Dus het is tegenwoordig meteen een oogtest. Want het zijn echt ontiegelijk kleine speldjes. Maar dat waren de oudste. Maar er zit een hele. Tussen die duizenden speldjes zit een hele interessante serie. Dat zijn politieke personen. Dat is het hele kabinet, hè? Ja. Ik ga die namen niet allemaal opnoemen. Nee. Nou, dat zijn rondjes. Die zijn kleiner dan zo'n 5 eurocent, zo'n munt. En dan iets kleiner, een paar millimeter kleiner. En er zit dus een pinnetje aan. En die kan je dragen. Dus dan staat er dus de minister van Onderwijs. Of dat hele kabinet is uitgegeven ooit in speldjes. Ja. En het staat er ook heel klein erop met die naam. En de functie staat erop, hè. En dan ook nog een afbeelding. En welke supermarkt was dat? Dat staat er niet bij. Oh, oké. Okay. Maar dus we hebben zeg maar zo'n serie van 16 van die personen. En dat hele kabinet dus in speldjesvorm. En dan kan je dus. We gaan even naar je vraag, Hendrik. Ja. Nou, en ik wil weten wie heeft die speldjes uitgegeven. Oh, ja. Wie was dat? Dus je kon dat krijgen bij een botermerk of bij een koffiemerk of bij een kaas of zo. Had je het ook werkelijk bij alles. Maar wie heeft die politieke serie uitgegeven? Dat is de. Nou, en de andere vraag is, het zijn er eigenlijk 1A en 1B. Hoe kan je zeg maar in het algemeen de oudste speldjes herkennen? Of weet iemand wat de oudste speldjes zijn die zijn uitgegeven? En er bestaan dus echt duizenden verschillende speldjes. Maar dan kun je toch gewoon zien wat het oudste kabinetslid is? Ja, dan weet je inderdaad. Nee, want die politieke speldjes, dat hoeven helemaal niet de oudste te zijn. Oh, dat hoeft helemaal niet. Ja. Nee, maar wie heeft dat uitgegeven? Daar zit ik ook de over te fantaseren. Nou, dat zal toch niet de Belastingdienst zijn, bijvoorbeeld? Je krijgt met de aangifte, dan krijg je weer zo'n envelop. En dan zit er zo'n speldje erbij. Nou, zo gek zal het dan niet zijn. Maar iemand heeft dat dus ooit uitgegeven. Het zijn trouwens ook hele mooie speldjes. Dus met. Het is ook echt een mooie metaalkleur. Mm-hmm. Zeg maar koper, zou ik maar zeggen. Maar het is geen koper. Hoeveel heb jij er, Henry? Oh, wij hebben er duizenden. Dus we hebben er nu zeg maar tussen de 3.000 en de 4.000. En er heeft ook al iemand een hele sadistische grap over gemaakt. Want wij hebben ook al van die stoelkussens, dunne stoelkussens, die zijn 4 centimeter dik. Die dunne kussens die je in tuinmeubels zet. Ja. Nou, die prikken wij helemaal vol met die speldjes. Ja. Nou, dan heb je er dus 100 of 300 op. En dan kan je lekker snel kijken als je wat zoekt. Want ze staan allemaal, je kan ze allemaal zien. Maar er heeft ook al iemand die belde. Had ik dus deze afgelopen week aan de telefoon. En die zegt, ja, dan krijg je een gast. En die moet je voor de gein, moet je dat stoelkussen omkeren. En dan laat je hem op zo'n omgekeerd, waar al die dingen op zitten. Ja, nee, maar dat. Heb je letterlijk een speldenkussen? Ja, maar dan. Maar we hebben dus echt. Nu hebben we 9 of 10 vierkante meter helemaal vol met die dingen. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar je haalt ze zo van marktplaats af, hè. Dat is helemaal geen probleem. Leuk. Maar het weegt niks. Je kan het ook makkelijk versturen. En je moet goed verpakken natuurlijk. Ja, dat zijn belangrijke dingen natuurlijk. Ja, maar dus ik ben helemaal gefascineerd van wie heeft die politieke serie uitgegeven. Waar komen ze vandaan? Okay. En wat ook heel, heel raar is, kijk, je begrijpt, je hebt dus al 15 of 16 van die verschillende, dat is al een hele serie. Maar dan hebben ze ook nog, bijvoorbeeld van die minister van Onderwijs, er zit zo'n gekleurde rand omheen. En dan hebben ze het nog voor elkaar gekregen. Dus die heb je dan met paars eromheen als rand, dezelfde minister. Die heb je dan in groen uitgevoerd. Nou, dat vind ik waanzinnig van. in één kleur, is het toch voldoende? Nee, die hebben ze ook nog in meerdere kleuren. Dus je hebt de minister van Onderwijs het in groen. Het hield niet op. Ik zou echt heel graag een speldje willen hebben van... bijvoorbeeld gewoon... Nou ja, weet ik niet. Ik weet, dan als je nu met een speldje van Hugo de Jong loopt... dan word je natuurlijk meteen in een bepaalde hoek geduwd. Van dat je, een speldje van Wim Kok of van Den Uyl of zoiets, dat is wel leuk. Ja, dan heb je wat, hè? Ja, maar leuk. Toen, dus wij zitten zeg maar nu in die zomerse dagen. Wij hebben zeg maar... Wij gaan terug naar de tijd dat er nog gezag was voor die politieke personen. Dus ik denk Drees en zo. Nou, daar kijk je tegenop. Of in ieder geval dat er een beetje netjes werd gedaan. Hey, heb je niet een dubbele van de een of andere hele vage onderwijsminister uit 1961 of zo? Ja, dubbele hebben we heel veel, hè? En die spelt je ook op kussens? Ja, we hebben op kussens, je hebt insteekalbums. Oh, maar heb je ook. En je hebt insteekalbums, heb je allerlei soorten van. Je hebt zeg maar wit en dan iets kunststof. En daar zit een gat en dan kan je het insteken. Maar datzelfde heb je ook weer in een soort karton. En dus die koop je dan via Marktplaats. En dan krijg je, soms krijg je het ook op En hoe heten ze dan op Marktplaats? Wat zoek je? Dat is heel makkelijk. Dat is echt heel makkelijk. Het woord verzamelen, spatie en dan speldjes. En dan heb je het al. Okay. En dan, je hebt ook mensen die verkopen de één. Die verkopen de één. Dus je hebt zeg maar... Ja, echt waar. Maar die hebben er dus... wij kopen altijd series van zeg maar... tussen de 100 en de 1000 kopen wij. Oh. En dat zijn hele leuke prijzen. Dat is 1000 lijkt heel veel, maar die krijg je met tante Post. Die bezorgt dat thuis en dat stelt niks voor. Dan heb je zo in huis. Nou, Hendrie, nu moeten we ophangen. Want anders dan praten we tot kwart over nieuwsweekend over speltjes. Ja, je bent wel een beetje stekelig, hoor, vind ik. Ja, dat krijg je als je het over pinnetjes hebt. En ik had net een telefonist aan de lijn. En weet je wat hij zei? Stel je een vraag? Ja, nou meneer, dat zoekt u toch op Wikipedia. Goedemorgen. Zei hij dat? Dat zei hij, ja. Nou, mocht je weer een andere vraag verzinnen... en dan kom je op die speltjes uit. Oh, dit wordt echt een discussie. Dit is echt voor de evaluatie. Met de nachtzuster is het altijd feest. Ja. Dankjewel, Hendrie. Ja, oi. Doeg. Jaap. Hallo. Hallo, Jaap. Hallo. Hallo. Zeg het eens, Jaap. Ik had een antwoord op die vraag over de tsunami. Ja. Want de vraag is een beetje fout. Oh. Want er is niet een eerste golf en geen tweede golf. Er is alleen een eerste golf. Oh. En dat komt als er onder de zee een aardbeving is. Dan maakt het een enorme toren van water. Ja. En dat trekt alle water weg. Dus dan heb je even helemaal niks. Mm-hmm. En daarna zakt het weer in. Met een enorme klap. En dan krijg je pas die tsunami. Ja, dus je... Kun je een beetje volgen? Ja. Dus er komt een aardbeving onder de zee. Ja. En dat trekt een enorme waterkolom naar boven. En dat trekt alles mee. Dus je hebt even helemaal niks. Er was een tsunami in Portugal in 1800 of 1700. Weet ik niet helemaal zeker. Mm-hmm. En dat trok al het water weg. En toen lag er allemaal vis op de bodem. En iedereen ging die vis vangen. Ja. En toen kwam pas die tsunami. Ja, dan komt er gewoon. Ja, maar trek, als je op het strand staat, zeg maar. Dan zie je eigenlijk eerst het water wegtrekken. Juist, het trekt met een enorme gang weg. Ja, en dan komt er een golf. Maar dan komt er niet nog een grotere golf achteraan. Nee, er komt gewoon een enorme golf. Want die toren van water die omhoog trekt door die aardbeving... die klapt natuurlijk op een gegeven moment ook weer in. En dan krijg je dus die enorme golf het strand en de inlandse wateren... de inlandse landerijen onder zeil zet. Ja, dus een tsunami is in principe maar één golf... Maar één golf. Oké, nou dan is het duidelijk. Nou. Dankjewel, Jaap. Dat was een mooi liedje trouwens met We Got a Fast Car. Ja? Dankjewel. Tevreden? Nou, dankjewel. Ja. Nee, ik zeg dankjewel. Oké, dan komt nu Frank Boeijengroep met Hier komt de storm. Oh. Vanwege de tsunami. Leuk. Oké. Okay. Hoi. Dag Jaap. Het was windstil op een zondag, dat ik besloot later vrij te zijn. Gevangen in eenzaamheid. Je weet wel hoe dat afliep, na die nacht bleef jij bij mij. Maar in een film uit de jaren 50. James Dean ging vroeg dood, zijn droom kwam snel aan het eind. Maar ik wil nog zo lang hier zijn. Want hier komt de storm, hier komt de bliksem. Hier komt de storm. Frank Boeiengroep hoorde je uit de tijd dat het nog de groep was. 0800-1121 is mijn telefoonnummer. Bel me vooral als je alert kunt vertellen. Waarom zijn hond in de hoofdsteunen van de auto bijt als ze een andere hond ziet? En natuurlijk wat hij eraan kan doen. Dat is ook handig. 0800-1121. Jan Willem wil graag weten waarom de kok in een restaurant chef genoemd wordt. Johan vraagt zich af of de vader van moordenaar Jeffrey Dahmer ooit, zoals beloofd, de opbrengsten van de boeken en de films over zijn zoon heeft gedeeld met nabestaanden van de slachtoffers van Jeffrey Dahmer. Mocht je daar ooit iets over vernomen hebben, 0800-1121. Henk die wil graag weten waarom wij in Nederland de kentekenplaten niet onherkenbaar maken als er een ongeluk is gebeurd. Kai is op zoek naar tips en trucs om de poezen vaker op schoot te laten liggen. En hij vraagt zich ook af waarom er geen poezenvoer is met de smaak van muizen of vogeltjes. Hans die heeft een Horex motorfiets en die schakelt met rechts en remt met links, wat bij de meeste motorfietsen precies andersom is. Dus hij vraagt zich af waarom dit gespiegeld is. Joan vroeg zich af hoe nou eigenlijk een mens zich ontwikkelt vanaf die eerste vier celletjes. En Hendry die had een verhaal over speldjes die je ergens bij kreeg, waarschijnlijk in de supermarkt, die nog steeds verhandeld worden. Speldjes met onder andere politieke figuren erop. En hij vraagt zich af, wat is ooit de oorsprong geweest van die verzamelmogelijkheid? 0800-1121. Nieuwe vragen kunnen natuurlijk ook gewoon nog doorgegeven worden. En ik heb ook een cryptogram voor je. Ik geef de opgave van het cryptogram. En dan kun je je antwoorden ook via de telefoon doorgeven. Dus alleen via 0800-1121. En de opgave van vannacht die luidt als volgt. Waar is die nou? Kan ik hem niet vinden. Hier. Woont in dit kleine stadje een assistent voetbaltrainer? Woont in dit kleine stadje een assistent voetbaltrainer? 9 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En die kun je doorgeven via 0800-1121. Willemijn. Goedemorgen, Astrid. Hi. Hi. Ik heb sowieso weer erg van je genoten vorige week tot en met maandag. Weken. Bij de collega's van NH Radio. Ja. Dankjewel. Ik vroeg me al af wanneer je weer iemand gaat vervangen, want ik geniet er altijd enorm veel zeker. Ik weet het nooit uit mijn hoofd, maar binnenkort weer. Ja. Hartstikke leuk. In eerste instantie heb ik zoiets, die man met die speldjes. Ik denk dat ik nu inmiddels begrijp dat waar de uitdrukking, die heeft zijn rijbewijs bij een pakje boter gekregen. Nee, bij speldjes had hij bij een pakje boter gekregen. Ja, oké. Nou ja, of iets anders. Ja. Het zal wel in diezelfde richting zijn. De man met de katten voor op schoot komen, had ik zoiets van, misschien hebben ze zelf iets van het in deo of douchegel of weet ik veel. Geurtjes. Ja. Geurtjes. Waar de kat misschien ineens anders op reageren. Mm-hmm. En dan had ik nog voor die dame die zich afvroeg over hoe de mens ontstaat. Het is best een beetje ingewikkeld, maar het enige wat ik weet is dat er op een gegeven moment na bepaalde celdelingen, dan gaan bepaalde cellen zich specificeren. En volgens mij de technische term of de medische term daarvoor is de mesodermale bladen. Wat? Mesodermale bladen? Ja, dat zijn dus bepaalde celgroeperingen. En die komen meestal in tweetallen voor. Dus je hebt huid en longen. Je hebt lever en ogen. Dat zijn de twee die ik op dit moment uit mijn hoofd weet. Dus mensen die vaak astma hebben, die kunnen ook vaak last hebben van of psoriasis of eczeem of weet ik veel wat. En mensen die leverklachten, die hebben soms ook wel eens wat dingen aan hun ogen. Dus er zijn wel. Er zijn linkjes tussen de oorspronkelijke cellen? Ja, precies. Weet je, dus dat. Omdat dat zo gespecificeerd is, weet ik, die mesodermale bladen, dat heb ik onthouden. Ja. Dus ik denk dat ze daar, als ze iets kan opzoeken, of in de bibliotheek of op internet. Op trefwoord mesodermaal, maar dermaal is Latijn voor huid, toch? Ja, mesodermiaal, oké, maar elke cel heeft een huid. Dermiaal, meso. Mesodermale bladen, dat is wat ik onthoud. Misschien zit er een spelfout ergens in, maar er zit in ieder geval sowieso... Dus tussen orgaan en andere, er zit gewoon een connectie in... die dus ook in het latere leven, als er ergens dus een zwakke plek is... als iemand dus zwakkere ogen heeft... kan dat dus lever gecombineerde klachten geven of andersom. Of mensen met inderdaad longklachten. Maar longen, dat is dan eigenlijk ook gewoon buitenwereld... waar dan zuurstof opgenomen wordt met de huid... wat natuurlijk ook de buitenkant van het lichaam is. Er zit wel een overeenkomst in vanuit die mesodermale bladen en de specificering. Maar dit is allemaal veel te ingewikkeld, Willemijn. We willen gewoon horen van, je hebt vier cellen... en die ene die weet dan op een of andere manier dat die een arm moet worden... en dat die gaat zich dan verdubbelen richting arm. Oké, nou, dit is dus de verdubbeling. De ene die wordt dus lever en de ander wordt vanuit hetzelfde woord ogen. En de ander die is bijvoorbeeld longen en huid. Ja, maar ergens zijn ze al heel in het begin dus verschillend. En dan gaan ze kunnen ze verschillende kanten op. Elk mesodermaal blad, wat ik begrepen heb van vroeger, heeft dus gewoon een specifieke functie. En die bestaat dus vaak uit twee uiteenlopende gecombineerde dingen... lever, ogen, huid, longen. En de rest die ben ik gewoon nu vergeten. Ik was Snap ik. Snap ik. Ik vond mesodermale bladen... Ja, dit is ook eigenlijk gewoon genoeg. Mesodermale bladen, klaar. Ik wil wel van de gelegenheid gebruik maken... om mijn verontschuldigingen aan te bieden aan meneer Koelman... van wie ik biologie heb gehad... dat ik niet beter opgelet heb vroeger. Ik denk niet dat je dat aan hem kan wijten, want ik heb ooit anatomie, fysiologie en pathologie en dat soort dingen gehad. En jij weet het ook niet meer. Nee, dat is ook zo. Het is niet aan hem te wijten, maar aan mij. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Binnen het politiekorps van de Amerikaanse stad Minneapolis... werden minderheden structureel gediscrimineerd... en grondrechten van mensen geschonden. Ook werd de veiligheid van mensen in hechtenis genegeerd. Dat is het vernietigende oordeel van het Amerikaanse ministerie van Justitie... over het handelen van het korps. Ruim 3 jaar na de dood van George Floyd in de stad. De Amerikaan overleed nadat een agent bij zijn aanhouding... minutenlang met zijn knie op zijn nek had gedrukt. Vanwege het rapport komt er in Minneapolis een onafhankelijke waarnemer... die toezit op hervormingen in het politiekorps. De persoon die als eerste de diagnose autisme kreeg, is overleden. De Amerikaan Donald Triplett was 89 jaar. Toen hij 5 was, werd hij voor het eerst onderzocht door een kinderpsychiater. Onder meer op basis van zijn ervaringen met Triplett... publiceerde hij in 1943 een onderzoek... waarin autisme voor het eerst werd beschreven. Triplett was daarin de eerste casus. Het onderzoek is nog altijd een belangrijke leidraad... bij het bestuderen van autisme. De NAVO richt een nieuw centrum op dat onderzeese pijpleidingen en kabels moet beschermen. Aanleiding is de vermoedelijke sabotage van de Nord Stream gaspijpleidingen in september. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg zegt dat het onmogelijk is om de duizenden kilometers aan leidingen te monitoren, maar dat de NAVO wel beter kan worden in het verzamelen van inlichtingen. Journalistenvakbond NVJ en een aantal mediabedrijven zijn boos dat journalisten 10 euro moeten betalen als ze verslag willen doen van muziekfestival Lowlands. Ze vinden dat journalisten zonder enige tegenprestatie hun werk moeten kunnen doen. Concertorganisator Mojo zegt dat de bijdrage niet bedoeld is om de persvrijheid in te perken. Volgens Mojo is het in Engeland en Amerika al heel normaal dat journalisten een kleine bijdrage betalen. En dan het weer. In de ochtend is het op de meeste plaatsen helder... maar in het noorden is het hier en daar mistig. Overdag veel zon, later in het binnenland meer bewolking... bij 25 tot 29 graden. Morgen begint droog en zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe... en kan het gaan regenen en onweren. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Ik heb nog een mooi lijstje vragen. En je kunt er nog iets aan toevoegen als je zou willen. In ieder geval vraagt Allard zich af wat hij kan doen als zijn hond Luna in de hoofdsteun van de auto bijt als ze een andere hond ziet. 0800-1121 of nachtzuster@omroepmax.nl. Even een berichtje op Twitter of op Facebook werkt vaak ook. En je kunt appjes sturen via de NPO Radio 1 app. Verder kun je chatten als je wil. Daar ben je meer dan welkom hoor. Radio1.nl/nachtzuster. Daar de chat aanklikken. En dan kun je gewoon inloggen. Dat wijst zich allemaal vanzelf. En je kunt natuurlijk blijven bellen. Bijvoorbeeld als je Jan Willem kunt vertellen waarom de kok in een restaurant chef wordt genoemd. En niet gewoon kok. Johan wil meer weten over de vader van Jeffrey Dahmer. Die beloofd heeft geld te geven uit de opbrengsten van de boeken en de films over deze moordenaar aan de nabestaanden van slachtoffers. Maar Johan heeft nog nergens gehoord dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Dus mocht je daar iets over gehoord hebben, laat even van je horen. Henk, die zegt dat op TV Luxemburg de kentekenplaten geblurred worden, zodat je niet herkenbaar in beeld komt met de auto die bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaakt heeft. Maar in Nederland niet. Dus dat je in Nederland de kentekenplaten gewoon kunt lezen. Maar nou krijg ik toch van verschillende mensen appjes dat ook in Nederland de nummerplaten in dat soort gevallen onherkenbaar worden gemaakt. Nou ja, mocht je daar meer van weten, laat het even weten via telefoonnummer 0800-1121. Trucjes om de kat naar je toe te lokken zodat hij op schoot komt zitten, die zijn meer dan welkom. Oh, en ik zal het cryptogram nog een keer voordragen. Woont in dit kleine stadje een assistent voetbaltrainer? Dat is de opgave en de oplossing moet bestaan uit 9 letters. Kai wil ook graag weten waarom er geen poezenvoer met muizensmaak of vogeltjessmaak te koop is. Hans wil weten waarom zijn motorfiets met rechts schakelt en met links remt in plaats van andersom zoals het hoort. Het is een Horex, vertelde die erbij. Joan wil nog steeds graag weten hoe een menselijk embryo zich ontwikkelt vanaf het moment dat het zaadje bij het eitje is gekomen. En Henry wil meer weten over speldjes die je kon sparen bij de supermarkt 50 jaar geleden, met daarop afbeeldingen van politici in allerlei verschillende kleurtjes. Waar kreeg je die speldjes bij? En waarom was dat eigenlijk? Want het was nogal een uitgebreide collectie. 0800 1121. Ja, en oh ja, van dat embryo, dus gewoon de ontwikkeling van de mens vanaf cel 1, zeg maar. Een kleine biologieles. 0800-1121. You're only human, but allowed to make your share of mistakes. You're only human. comes along. En You're Only a Human, met als ondertitel Second Wind. 0800-1121 is mijn nummer. Bel me met vragen en antwoorden. Richard. Hi, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Goedemorgen. We staan er eigenlijk niet bij stil, maar die mevrouw met die vraag van het ontstaan van een baby. Het is toch eigenlijk een wonder allemaal met de dieren en de natuur. Ja, maar we staan er niet bij stil. Het is allemaal zogenaamd zo vanzelfsprekend. Maar zo vanzelfsprekend is het dus niet. Nee, hou op, schei uit. Ik heb 3 kinderen en ik weet nog vooral met de eerste... dat ik gewoon in een soort van shock was dat ik gewoon een mensje had gefabriceerd. Ja, nou ja, ik heb er ook eentje mogen krijgen. Nou, je mag rustig weten, ik had de tranen in mijn ogen staan, ja. Hoor, dat ik hem in mijn mond had. Dat is toch bizar? Dat is toch mooi. Ja. Ja, is het ook. Maar ik zal er zo aangekomen. ik bel voor een aanvulling voor de man of vrouw met de auto met lekstroom. Oftewel, de accu die leegloopt. Ja. Nou, het probleem heb ik zelf ook gehad. Ik heb 1 tip. De beste man of mevrouw moet even kijken of er een lampje blijft branden in het dashboard of in de kofferbak. Mm-hmm. Maar ik weet niet of de desbetreffende auto een stekker heeft voor een trekhaak. Yeah. Want dat was bij mij een probleem. Nou. Bij mij bleef het dus op een of andere manier stroom staan op die stekker dat mijn accu met 2 dagen leeg was. Dat is dus zo grappig dat je dit nu zegt. Want Ron, die dus helemaal aan het begin van de uitzending belde... die vertelde dus dat het inderdaad dat in eerste instantie het euvel was. Met, ja. Dat ze met heel veel moeite, nou net als bij jou erachter kwamen... dat dus via de, zoals hij, nieuwe term voor mij, maar hij noemde dat zo... de trekhaakmodule... Dus de stroom lekte via de trekhaakmodule. Die hebben ze toen geblokkeerd, zodat daar geen stroom meer weg kon lekken. En toen is het probleem in eerste instantie verholpen. En nu had hij dan weer een grote afstand gereden met de auto. En ineens gaf hij weer die melding van accu leeg, start de motor. Ja, dan zou je zeggen dat je dynamo kapot is. Ja, dat zou je zeggen, maar ze kunnen dus niks vinden. Maar wat we een beetje hebben geconcludeerd eigenlijk al gedurende deze uitzending... is dat waarschijnlijk, een beetje vanaf afstand ga ik nu de automonteur uithangen... maar wat jij zegt, dat verhaal met die trekhaakmodule of met die trekhaak... waarschijnlijk heeft daar inderdaad dat lek gezeten. Is dat opgelost? Alleen weet de computer van de auto dat nog niet... Nee, maar de belangrijkste vraag is nog eigenlijk gewoon... loopt de desbetreffende man of vrouw die accu nog leeg? Dat is de belangrijkste vraag. Want bij mij is het probleem opgelost. Ik trek gewoon de stekker eruit. Ja, maar dat hebben we dus nu... daar hebben ook alweer mensen over gebeld. Daar vertelde iemand... ik kan de naam zo snel niet vinden... maar iemand die zei... je kunt een soort dingetje aan je accu hangen... zodat je gewoon rechtstreeks kunt zien of die daadwerkelijk leeg is dan. Ja, multimeter. Dank je. Een dingetje? Ja, Ja, multimeter, ik weet helaas niet hoe dat helemaal werkt. Want er stond er ook laatst op YouTube stond er een filmpje dat er een centrale vergrendeling een probleem was. Dus ja, je kan alle kanten op helaas. Ja. Maar ik bel ook voor een aanvulling. Ik zeg niet dat het de oplossing is, maar een oplossing. Nee, maar dat is wel grappig dat jij dus... Want ik kan natuurlijk niet bij iedere vraag de hele tijd helemaal voorlezen wat er allemaal precies gezegd is. Maar het is wel grappig dat jij precies met deze tip komt, die dus daadwerkelijk in eerste instantie het probleem bleek te zijn. Wat mij nog verbaast in het hele verhaal is dat je een auto koopt bij een dealer en dat de dealer niet denkt van ja, maar nu wil ik ook weten hoe dit zit ook. Ja, nou, dat is ook een van de redenen dat ik een hoop dingen probeer zelf op te lossen. Want ja, je hebt, maar dat is ook weer het nadeel van de nieuwe auto's. Die schijnen niet eens meer te kunnen stukken. Dus de oudere de auto lijkt het wel, des te makkelijker, tussen aanhalingstekens, is het om het op te lossen. En dat is eigenlijk wel heel apart, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar het is ook... Tenminste, dat is mijn ervaring een beetje. Het is zo ontzettend druk bij de automonteurs tegenwoordig, omdat mensen langer doorrijden met tweedehands auto's of met oudere auto's dan dat ze een nieuwe kopen, omdat veel mensen toch wat voorzichtiger met geld worden. En dan blijf je langer doorrijden en vervolgens krijgen dus de monteurs het super druk. En dan is zo'n mysterieuze storing, misschien niet het eerste waar ze blind nieuwsgierig naar worden. Nee, maar ik heb het wel vaker bij jou gezegd. Des te geavanceerder. Het heeft niet altijd voordelen, laat ik het zo zeggen. Nee. Maar goed, ik denk wel dat Ron in deze uitzending heel veel tips en trucs heeft gekregen en zich ontzettend bevestigd voelt als jij ook de trekhaakstekker... ik trek hem er gewoon uit. Het zou niet de bedoeling moeten zijn, maar het is voor mij gewoon de oplossing. Ik vind het prima. En ik klop het af. Ik heb sindsdien nooit meer een lege accu gehad. Check. Dankjewel. Bedankt. Fijn weekend, Astrid. Oké, doei. Eens even kijken. Barry. Ja, goeienacht, Astrid. Dag, Barry. Hoi. Ik belde nog even op aanvulling van de tsunami. Ja. Ik had het Jaap aan de lijn, volgens mij. En daar ging het erover dat de tsunami een golf was. Maar ik wil toch die mevrouw... Ja, die staat wel een deel naar gelijk dat die tweede golf... is toch iets hoger, want ja, kijk, de tsunami is ook een soort rimpeling. En dat is ook gebleken in die tsunami van... Even denken, wanneer was dat? 2004, meen ik, hè? Ik ben altijd heel erg slecht in data. Ja, ik ook, 2004. Was maar dat, die grote tsunami waar toen... De tweede kerstdag. Ja, ik weet niet welk jaar dat was. Ja, maar in ieder geval, qua golven... Nou ja, goed, daar is... naar de hand, ik ben betrokken geweest bij een onderzoek in de TU Delft. Ja, pardon. Er blijkt dat zo'n tsunami, ja, die tektonische platen, die zorgen inderdaad voor, zoals Jaap ook net zei, dat er een waterkolom omhoog gaat. Mm-hmm. En die trekt dat water inderdaad bij de kust weg. Dat is die eerste waarschuwing, waardoor je al moet weten, oké, wegwezen naar een hoger gelegen gebied. Dan vervolgens is die botsing van die tektonische platen, dat zorgt ook voor een rimpeling. En dat is een beetje vergelijkbaar als wanneer je water in een soort van lunchtrommeltje. Doe maar even als voorbeeld. Ja. En je gaat met die lunchtrommel en die zet je op je aanrecht en die ga je van links naar rechts schuiven. Ja. Dan krijg je golven. In het begin blijft dat golfje blijft netjes tegen het randje klatsen. En op een gegeven moment ga je merken dat die er overheen gaat. Ja. Ja, dat komt omdat die eerste of die tweede golf... Die loopt over die eerste golf heen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Nou ja, dat gebeurt dus ook bij een tsunami. Dus je hebt die eerste golf. Nou ja, dan krijg je als het ware door die rimpeling die tweede golf erachteraan. Ja, die heeft de... Die kan de kracht meenemen van de eerste golf als het ware, waardoor die groter blijkt en ja, daardoor ook vaak krachtiger is en meer vernietiging. Zeker in het geval van die tsunami in dat gebied rond Thailand en Sri Lanka. Ja, was die tweede, die rimpeling, die reikte zelfs tot aan Afrika. Want had je zelfs bij Zanzibar dat ze daar water het land in kregen. Ja, dus jij zegt wel het verhaal van de tweede golf, dat klopt wel. Dat er nog een sterkere golf achteraan komt. Mm-hmm. Ja, dat is wel, bij een tsunami. Als je dat ook nabootst in het klein, mm-hmm. dan zie je dat ook. En nou goed, je kan er helaas weinig aan doen. En het is. We zijn helaas nog aan het wachten. Ik weet dat uit een onderzoek van 2001, meen ik. Ja, godzijdank, nou al die jaren. Ik word er helemaal gek van. Ja, ik kan het ook niet onthouden, maar het is ook niet zo heel belangrijk. Nee. Maar je hebt nog die uitbarsting bij de Canarische eilanden. Hè, wat ze verwachten, die vulkaan. Mm-hmm. En dat dan een deel, ik meen dat dat van La Palma is. En dat dan in de oceaan zou storten. Nou goed, en dan heb je niet zozeer een tektonische plaat, maar dan heb je de aardverschuiving. En dat zou wel voor een enorme tsunami kunnen zorgen die richting de oostkust van de VS gaat. Maar jij bent niet alleen geïnteresseerd in hoe dat werkt, maar je bent ook helemaal begaan mee, hoor ik. Begaan. En ik ben toen in de tijd dat ik nog bij de TU ook rondbanjerde in mijn vrije tijd. Dan wel dat ik wat soort van studie deed. Heb ik meegeholpen met het bouwen van die waar we de tsunami konden nabootsen. Ja, dan heb je er inderdaad iets meer kijk op. Ja, nou ja, goed. Ja. Ik heb de triplex in elkaar gezet. Of de multiplex, laat ik het zo zeggen. Dus dat echt uiteindelijk de berekeningen die zijn naar de andere kant gegaan. Ik was meer van de andere kant, zullen we maar zeggen. Oké. Okay. Nou, je hebt toch maar mooi even uit kunnen leggen nu hoe het zat. Dank je wel daarvoor. Ja, voor die meneer met die katten. Ik zou zeggen, ja, ik hoorde dat die veganistische voeding gaf. Ja, ik zou dan ook niet op schoot komen liggen. Ik geloof echt dat het een kat niet uitmaakt of er nou vlees of wel of niet vlees, als er maar voedingsstoffen in zitten. Ja, maar goed, je hebt toch te maken, ja, die beesten die hebben toch ook, die stammen toch ook vanuit een bepaalde ontwikkeling of uit het wild en van de leeuwen. Of ja, spijken, maar goed, wij stammen toch ook uit de tijd dat we allemaal nog een mammoet aten. En tegenwoordig kunnen we toch ook prima rondkomen op spinazie en nootjes. Ja, maar vinden we het lekker. Is op zich, dat verschilt natuurlijk ook per mens. Maar of het nou ook beïnvloedt of we nog bij iemand op schoot gaan zitten, ja of nee, dat weet ik niet. Mm-hmm. ik denk dat het werkt als je het lekker neemt. Oké, okay, ja, lokken met dingen die ze heel lekker vinden. Ja. Dat is mijn tip. Dankjewel, Barry. Oké, joh, fijn uitzending. Doei. Ik thuis de volgende week weer. Joh. Fijn, dank je. Dag. 0800-1121 is nog steeds mijn nummer. Dit is Waves. My face above the water. My feet can't touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream. Against the stream, I wish I could make it easy. Easy to love me, I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting, drifting away. Wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream. Scoorde die hiermee, hè? Ik heb al een tijdje niks meer van hem vernomen. Benieuwd wat hij tegenwoordig doet. Misschien heb ik gewoon niet opgelet, hoor. Mr. Props noemde hij zich met een zet op het eind. En het liedje is dus Waves. 0800-1121 is het telefoonnummer. Bel me vooral als je een antwoord denkt te weten. Of als je, nou, als je nog nieuwe vraag wil stellen, moet je wel gaan opschieten. Maar moet nog lukken binnen 25 minuten, 35 minuten. 0800-1121 is nog steeds het telefoonnummer. Harm? Harm? Het is even stil bij Harm, maar misschien... Ja, hallo? Hallo? Jij bent vast niet Harm. Nee, maar ik hoorde dat degene die ik aan de telefoon had Harm zei. Oh. Ik ben Storm. Hoe? Storm. Het Storm? Ja. Wat erg, dan heb je zo'n prachtige, bijzondere naam. En dan noemen we je Harm. Ja, nou ja, dat geeft niet. Ik ben de laatste tijd wel vaker slecht verstaanbaar. Echt waar, maar als je Storm heet, dan klink je wel... Dit is wel, vind ik, een beetje een naam voor de 30-jarige, zeg maar, Storm. Je klinkt niet als een 30-jarige. Ja, het is mijn achternaam. Oh, kijk. Ja, meestal zeg ik Jan Paul, maar... Je had net dat liedje van Boeien gedraaid. En toen was het leuk om Storm te zeggen. Nee, volgens mij zat daar in de titel het woord Storm. Ja, ja, nou, hier komt de Storm. Ja, ja. Dat liedje moet dus eigenlijk altijd draaien als jij ergens binnenkomt. Ja, of andersom. Als je mij wil horen, moet je Storm draaien. Oh, dat zal ik onthouden. Dat als ik contact zoek, dan draai ik een liedje met Storm in de uitzending. Ja. Ja, is goed, Astrid. Nou, het is al dag hier in Hoogeveen. Ja, het is hier ook alweer. Ja, ze hebben hier de hoe heet het, die dingen, Luxaflex dichtgemaakt. Ja. Maar het is hier ook alweer dag. Het is wel een beetje frisjes hier. Hoe is het bij jou? Ja, ook. Maar het is niet zo heel koud als in Enschede of zo. Want het is een beetje nevelig. Oh. Maar het is, de zon is al 12 minuten op. Maar ik zie hem nog niet. Nee. Nou, tot zover de weersduiding. Ja, dat is het belangrijkste. Oké. Okay. Waar belde je eigenlijk echt over? Nou ja, ik had een vraag. De meeste planten en bomen die groeien omhoog, maar sommige die groeien voor een groot deel ook omlaag. En hoe komt dat? Oh. Welke planten groeien omlaag dan? Nou, treurwillig. Oh ja, die groeit een beetje omlaag, hè? Ja, maar ook sommige planten die hebben een kweekvariëteit die... Ja, die gaat gedeeltelijk omhoog, maar dan zijn die takken toch afhangend. En jouw vraag is waarom dat varieert? Nee, waarom ze omlaag groeien. Ja, precies. Maar varieert dus van omhoog. Nee, ik heb thuis dus een heel lullig plantje. Ja. En het heet volgens mij iets met suiker, sugar dingen. Iets met sugar heet het. En het is echt zo'n lullig plantje. Ik heb hem nu maar op een kast gezet. Want het is dus twee sprieten die naar beneden vallen. Met blaadjes eraan. Ja, ja, je hebt ook inderdaad hangplanten. Hè? Ja, maar dit is toch een plant van niks. Het is twee soort van slingertjes helemaal naar beneden aan de kast. Ja. En ik ben al zo dat ik ze niet... als ze bestaan, dan moet je ze in leven houden. Ja, geef hem de kans. Ja, maar waarom staat hij een beetje op mijn kast naar beneden te hangen? Misschien heeft hij ergens wel wat meer licht nodig of wat meer voeding. Of... Ja, dat is ook altijd het lastige met planten, dat ze dat zelf niet even duidelijk communiceren. Vervelend. Je kunt opzoeken, het boek. Nou ja, maar dan kun je dan niet ook opzoeken waarom ze naar beneden hangen? Ja, tuurlijk kan dat. Oh ja, maar dat mag je natuurlijk niet, want anders dan als iedereen alles maar op gaat zoeken, spreken we elkaar nooit meer. Dat kun je ook wel stoppen met je programma. Precies. Ja. Nee, en het mooie is altijd dat 99% van de dingen die je in nachtzuster hoort, je nooit zelf op het idee was gekomen om dat op te gaan zoeken. Ja, dat klopt. Dus. Dit schoot me ook niet naar binnen. Ja. Maar ik was ook wel blij met het verhaal van Barry over die tsunami. Want dat was wel een goed verhaal. Gelukkig. Ja. Nou, ik hoop dat er nog iemand belt over de planten. Ja. Daar gaan we maar gewoon vanuit. En dan, dan hoor je het nog. Jo. Dankjewel, Storm. Ja, nog een beetje lachen, hè? Oké. Ik zal het onthouden. Ja. Okay. Fijn dat je het zegt. Doeg. Ja, doeg. Soms mag ik niet te veel lachen en dan moet ik opeens weer lachen. Verwaand. Dennis? Ja, goedemorgen, Dennis. Goedemorgen, Dennis. Zeg het maar. Ja, goedemorgen. Wat kan ik voor je doen? Ik heb het antwoord op een keer programma. Echt, het gebeurt maar zelden dat ik iemand tref waar ik zo vaak doorheen praat. Dus wat zei je? Ik heb het antwoord op het cryptogram. Oh, je hebt het antwoord op het cryptogram. Oh, wacht even, want dan pak ik de opgave er nog even bij voor de mensen die hem nog gemist hebben. Weet je, die kunnen dan net nog even denken, ah, wat zou het zijn? En dan gelukkig dat Dennis het antwoord alweer geeft. Even kijken, het was iets met een klein stadje met een assistent voetbaltrainer. Wacht. Oh, dan kan ik het. Waarom kan ik het nooit vinden als ik het nodig heb? Ik zou dit voor kunnen bereiden. Ik heb hem hier. Woont er in dit stadje een assistent voetbaltrainer? 9 letters. En wat is de oplossing, Dennis? Wat doen we dan? Ja, het is gewoon goed, Dennis. En ik weet zeker dat er gewoon 6 mensen in Nederland nu denken: hoezo? Wat heeft dit met elkaar te maken? Kun je het even uitleggen? Jazeker. Hedwig Maduro, die is nu nog trainer bij Almere City. En die wordt assistent trainer bij Ajax. Ja, dat is helemaal goed. En ben je naar Maduro. Ja, Maduro. Dam is een klein stadje. Ja, klopt. Nou, Dennis, je hebt het gewoon helemaal goed. Wat is je achternaam? Juriaans. Dennis Juriaans uit Medemblik. Uit Medemblik, vlakbij het Stoommachine Museum. Ja, klopt. Ja, dat betekent dat jij jezelf de hele dag de winnaar van het cryptogram, of de hele week de winnaar van het cryptogram van Nachtzuster mag noemen. En dat er een klein cadeautje, een klein pakketje met, volgens mij zitten er meerdere kleine cadeautjes in je brievenbus kunt verwachten. Nou, perfect, dankjewel. Van harte gefeliciteerd, goed gespeeld, Dennis, en een goed weekend nog. Ja, hetzelfde, dankjewel. Goed, doeg, doei. Maduro Dam was inderdaad het goede antwoord van het cryptogram. Allemaal vanwege Hedwigus Maduro, die de nieuwe assistent-trainer van Ajax wordt. 0800-1121, als je nog eventjes kunt bijspringen. Misschien weet jij waarom honden in de hoofdsteunen van de auto gaan bijten. Waarom we de kok in een restaurant de chef noemen. Misschien weet je hoe het ervoor staat met de portemonnee van de vader van moordenaar Jeffrey Dahmer. Weet je meer over het onherkenbaar maken van kentekenplaten? Heb je nog tips om poezen te stimuleren om meer te komen knuffelen? Weet je toevallig waarom er geen poezenvoer met muizensmaak in de handel is? Kun je Hans vertellen waarom zijn Horex motorfiets met rechts schakelt en met links remt in plaats van andersom, zoals bij de meeste motorfietsen het geval schijnt te zijn? En Hendry wil graag weten hoe het zit met de speldjes met daarop afbeeldingen van mensen uit de politiek die je 50 jaar geleden bij elkaar kon sparen. Wie gaf die speldjes uit en waarom? Dat is volgens mij het rijtje wat ik hier nog. Oh ja, en waarom groeien planten niet altijd omhoog naar het licht, maar hangen ze ook wel eens naar beneden, zoals bijvoorbeeld bij de treurwilg? 0800-1121. Als je een antwoord weet op een van deze vragen. Even kijken. Michael? Ja, dag Astrid. Hallo Michael. Hele goeiemorgen. Nou, eerst om even op die hond te beginnen. Nou, het lijkt me nogal simpel. Een hond wil altijd ergens op kluiven. Ja, en als kind lag je ook altijd graag op de rand van je bed te kluiven, waardoor je tandjes erin stonden. Eerlijk is eerlijk. Dat is met een hond ook zo. Dat is met een kluifje. Maar daar belde ik niet voor. Ik vind het jammer dat nog steeds niemand gebeld heeft verder over dat embryo. Oh ja. Mesoderm is maar één van de drie kiembladen. Je hebt het... Wat? Kijk, die mevrouw had het net over mesodermale bladen. Nou, het is eigenlijk... Je hebt een... je hebt het... ectoderm, dus dat is zeg maar je huid. Je hebt het mesoderm, dat zijn je spieren, je hart, je bloedvaten en je lymfestelsel onder andere. Ja. En dan heb je endoderm. Nou, kijk, het is zo, als jij een zygoot hebt, dat is een eitje, een bevruchte eicel, dus je hebt een eitje. Een zaadje, al die zaadjes wilden zich in dat eitje boren en het sterkste zaadje heeft gewonnen. Dat heeft de hoofdprijs, dat mag zich in dat eitje boren en die andere zaadjes hebben het nakijken. En dat, als dat eenmaal gebeurd is, dan heb je een zogeheten zygote. Dus een bevruchte eicel. Nou, dat eitje met dat zaadje erin, die gaan zich in tweeën delen. En die delen zich nog een keertje en nog een keer en dan heet het een morula, oftewel de moerbei. Maar... de kiembladen ontstaan daarna, want daarna wordt het pas echt leuk. Daarna gaat het zich binnenste buiten keren. Wat? Daarna gaat het, dat morula, ja. Dat eitje met dat zaadje erin, wat zich heeft samen met dat zaadje gedeeld heeft. Ja. Die gaan zich op een gegeven ogenblik, gaan die zich binnenste buiten keren. Dus dan wordt het hol en dan wordt het een blastula. Dan heb je, dan heb je dus de buitenkant. Dat is wat er al was, hè, ectoderm. En de binnenkant, dat is het endoderm. En dat worden later je darmen, je lever, je ingewanden. Dat wordt je endoderm. En daarna krijg je pas nog een... Dat is een tamelijk ingewikkeld proces. Dan krijg je, daarna krijg je daartussen ook nog een laagje, een tussenlaagje. En dat worden onder andere je spieren... je spieren dus, waar ik het net over had. Ja, je bloedcellen en dat soort... Je hart... ja, nou, ja, die worden gevormd in je botten. En volgens mij zijn je botten in de... Oh ja, je botten... Nee, ja, volgens mij is dat ook mesoderm. Maar je darm en alles, alle echt ingewanden, alles wat onder je middenrif zit, dat is endoderm. Endoderm. En dat klopt ook, want je ectoderm bijvoorbeeld, je endodarm, die komt op de buitenlucht uit. En daarom geldt dat toch als buitenhuid, oftewel ectoderm. Wauw. Hey, Michael, hoe weet je dit allemaal nog? Nou ja, ik heb opgelet. Ik vond het een leuk vak. Heb je, dit weet je echt nog van biologie op school? Ja, het enige wat ik niet meer zeker wist was endoderm. Moet dat ook weer zat, maar dat heb ik even snel opgezocht. Wow, dat je dat nog weet. Maar mesoderm en ectoderm, ja, ik vond het gewoon een leuk vak. Maar vraag maar geen dingen over handelskennis, want dat vond ik zo'n vreselijk vak. Maar wat ik dus niet begrijp, is waarom het ene celletje uiteindelijk dus je hart wordt en het andere celletje je darm. Dat is pas in een veel later stadium. Oh. Kijk, je hebt eerst dat het gewoon zich algemeen gaat ontwikkelen. En daarna krijg je inderdaad uitstulpintjes. Dat worden later armpjes, beentjes. Kijk, je hebt natuurlijk zogeheten stamcellen. Ja. En ja, die worden alles, dat weet ik nog. Die worden dan, ja. Die kunnen zich delen. Ja, die kunnen alles worden. Die kunnen, kunnen longcellen, hartcellen, epithel. Het kan van alles worden gewoon. Ja. Maar als je nou bijvoorbeeld gewone cellen hebt, een algemene cel, daar kun je ook een stamcel van maken. En als ik me goed herinner, doen ze dat door middel van een heel klein stroomstootje. Oh, echt? Ja, en daardoor kan je bijvoorbeeld ook... daardoor zijn dierproeven gelukkig nagenoeg onnodig geworden. Want je kunt hele kleine hartjes kan je op een chip kweken. Die kan je gewoon kweken op die manier. Longetjes, allerlei niertjes. Organoïden heette dat. En die kun je dus op die manier kweken. Oké, okay, maar we moeten even helemaal terug naar dat embryootje. Want het is eigenlijk dan wel wonderlijk dat ieder embryootje wel op een gegeven moment twee armpjes, bijna ieder embryootje, twee armpjes, twee beentjes, een hoofdje, neusje. Ja, maar dat is logisch. Dat komt doordat je natuurlijk allemaal genetisch vrijwel identiek bent. Ja, we zijn geprogrammeerd om wel die vormen aan te nemen uiteindelijk. Ja, dat komt gewoon door ons DNA. Ja. Hey, ben jij dan, Michael, uiteindelijk wel iets in de medische hoek gaan doen? Of ben je uiteindelijk met al die de interesse in de biologie... Nee, heel iets anders. Meer in de technische en administratieve hoek terecht. Nou, daar zit je dan met je endodermische... Ja, dat is waar. Je kunt gewoon lekker doen wat je zelf wil. Daar heb je helemaal gelijk in. Oké, nou, dan zijn we wat dit betreft... volgens mij is dit redelijk de vraag beantwoord die we zochten. Dus dank je wel daarvoor. Nou, graag gedaan en gaan zo door. Ik doe mijn best, in ieder geval nog 20 minuten. Dag. Dag. Ja, dat betekent dat ik nog maar een paar vragen open heb staan. Want deze vraag was ik helemaal vergeten trouwens voor te lezen net. Dus dat is ook wel dat hij dat nog netjes eventjes gedaan heeft. Mocht je meer weten over honden die in de hoofdsteun van de auto gaan bijten als ze een andere hond zien. Volgens mij is het niet zo dat honden überhaupt altijd overal in bijten. Dus het is toch een raar gedrag. Waarom noemen we de kok in een restaurant chef? Wat doet de vader van Jeffrey Dahmer met het geld wat de verhalen over Jeffrey Dahmer hebben opgeleverd? Hoe zit het met kentekenplaten die wel of niet onherkenbaar worden gemaakt? Hoe kun je poezen lokken om wat meer te knuffelen? Waarom is er geen poezenvoer met muizensmaak? Waarom schakelt Hans zijn motorfiets met rechts in plaats van met links? Die speldjes die je kon sparen 50 jaar geleden. De planten die niet omhoog groeien, maar omlaag. Als je daar iets over kunt vertellen. 0800-1121. En ja, zie je, die vraag was ik vergeten. Hoe ontwikkelt een embryo zich? Maar die is inmiddels beantwoord door Michael. Dankjewel, Michael. Dr. Beat hoorde je de Miami Sound Machine toen Gloria Estefan er nog niet apart bij genoemd werd. 0800-1121 is het telefoonnummer. We hebben nog een kwartiertje en we hebben nog een beste lijst met vragen. Dus mocht je nog ergens een antwoord op weten, honden die in hoofdsteunen bijten, chefs in een restaurant, de vader van Jeffrey Dahmer en zijn financiën, de kentekenplaten, de poezen, het poezenvoer met muizensmaak, de motorfiets die verkeerd omschakelt. Deze is beantwoord. De speldjes die je kon sparen met mensen uit de politiek erop. En de planten die niet alleen omhoog, maar ook naar beneden groeien. Dat zijn alle onderwerpen waar ik nog mee zit op dit moment. De komende 15 minuten moeten die allemaal nog beantwoord worden. Dus mocht je ook maar een half antwoord weten, pak nu de telefoon en bel 0800-1121. Pak ik ondertussen ook even de appjes erbij. Dus je mag ook een appje sturen als je niet aan de telefoon kunt of wilt komen. Frans? Goedemorgen. Of nacht is het nog een kwartier. Ja, net wel hoe slaperig je bent, ja. Frans. Ja. Kattenvoer met muizensmaak. Ja. Dat heeft niet zoveel zin. Want een kat interesseert de smaak niet zo. Oh. Een kat die laat zich alleen maar leiden door reuk, niet door het eten. Door reuk, maar afhankelijk van... Dan zou je dus poezenvoer met muizen reuk kunnen maken. Ja, maar ze eten ook niet echt muizen op. De meeste katten niet. De meeste laten een muis heel en een vogel ook. Ja. Vind je zoals een hele muis hier in je kamer, heb je hem alleen maar doodgemaakt of een vogel? Nee, ja, dat is bijzonder, hè? Ja, dat schiet niet op als je daar het voer. Nee. Ik kreeg wel van verschillende mensen kreeg ik appjes met hoe denk je kattenvoer met muizen te maken? Ja, het beste is altijd vis. Dus ergens een vislucht uitgeven. Je kan een kat te eten geven wat hij helemaal niet lust. Maar als er een reuk van een vis aan ziet, eet hij het op gewoon. Oké, maar ik krijg wel ook aan alle kanten door dat het meeste kattenvoer met vlees wordt gemaakt met restproducten uit de industrie. Ja, en we hebben natuurlijk geen restjes muis rondslingeren, maar wel restjes koe. Ja, nou ja, wat een kat het lekkerst vindt ruiken, dat eet hij gewoon. En meestal is dat vis. Ja. Want een kat heeft maar heel weinig smaakpapillen. Een kat heeft ongeveer 500 smaakpapillen. En een mens heeft er zo'n 9000. Dus hij proeft niet echt wat hij eet. Bij een kat gaat het hoofdzakelijk om de reuk. Ja, en dan nog ruikt ook kattenvoer ruikt natuurlijk niet naar koe. Het ruikt eigenlijk gewoon vies. Ja. Nou, dankjewel Frans. Oké. Voor deze poging. Jojo. Dag, goeienacht. Hoi. 0800-1121. Als je nog een bijdrage wilt leveren, dan kan het nog net even. Jean? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een korte opmerking. Ja. Waarom zeggen zoveel mensen altijd in hun gesprekken, ik dacht bij mezelf, zijn er soms mensen die ook bij anderen denken? ja. Dat bewonder mij al levenslang. Het hoor ik altijd weer. Door de jonge en oud, door slim en dom. Zelfs ministers gebruiken het sommigen heel vaak. Je kunt het niet bij anderen denken. Dus laat dat weg. Ja. Ik dacht bij mezelf. Ja. Maar dat dit is meer vraag, een tip dan een vraag, hè, Jean? Ja. Want, misschien zit er iets achter dat sommigen dat kunnen verklaren of dat ja. goedkeuren. Maar ik snap dat dus gewoon niet. Nee, dan... weet je, ik kan natuurlijk vragen, bel nog even als je het weet. Maar we hebben nog maar 10 minuten. Ja, en ja. Mensen zijn nu aan het bellen, ook over alle andere antwoorden. Kan heel kort zijn, hè? Ja, dus mocht iemand daar kort een verklaring voor hebben, ik dacht bij mezelf, hoe denk je dan bij iemand anders? Maar jij bent van oorsprong, wat ben je, Belgisch of Frans? Ik ben Zuid-Limburger. Zuid-Limburger, echt? Ja, ik woon in het mooie landschap, het Dageland. Oh, ik dacht toch echt dat ik een Frans accent hoorde, maar misschien dat je net ik spreek ook een Frans, we spreken hier 5 talen in Zuid-Limburg. Wauw, kijk, hartstikke knap. We zitten in het grensgebied, hè? Ja, maar die spreek je allemaal bij jezelf. bij mezelf. Nou ja, ook wel bij anderen, denk ik. Ja, dat is ook zo. Nou, mocht nog iemand dat binnen 10 minuten kunnen beantwoorden... 0800-1121. Dankjewel, Jean. Ja. Goed, doeg. Christoffel? Ja, dat klopt. Hallo, dag Christoffel. Hallo. De vraag over de motorfietsen en de schakeling links of rechts. Ik weet niet hoe oud die Horex van hem is, maar waarschijnlijk is het een oude, ja. Ja. En in de tijd dat die motorfietsen zo oud waren... waren de Engelse motorfietsen dominant. Toen had je Norton, DSA, Matchless en dan nog wel een paar. En ik heb zelf een Matchless gereden toen. En die had zijn schakeling precies andersom als ze nu zijn. En dat kwam voornamelijk omdat ze daar links rijden en niet rechts. En later is dat omgedraaid. Waarschijnlijk ook technisch gezien is dat handiger. Want ik rijd nou ook een Engelse motor, een Triumph. En die schakelt nu ook normaal met de linkervoet en met de rechtse. Maar de oude Engelse motorfietsen, die waren allemaal andersom. En daar ligt dat nog aan, denk ik. Ja, nou. Dan zijn dat gewoon de voorbeelden geweest voor de Horex, hè? Precies, ja. Maar de Horex is een Oostenrijker, zover ik weet. Dus... Oh, hij zei een Duitser, maar het kan zijn dat jij het dan net weer beter weet, hoor. Dat is ook helemaal zo gek nog niet. Maar waarom ze nu rechts remmen en nu links... dat heeft misschien te maken met de kant van de weg, hè? Op het moment dat je stopt of dat je een tegenstander wil ontwijken... dan is het handiger dat je rem wel aan de kant zit van de weg... Van de berm bedoel ik. Dan word je niet afgeremd door iemand die je aanrijdt. En dat zou een verklaring kunnen zijn waarom dat de linksrijders hun rem ook aan de linkerkant hadden zitten. Ja. Nou, ik denk, Christoffel, dat we hiermee een prachtig antwoord hebben gevonden op de vraag. Het blijft natuurlijk wel een beetje... Ja, het voelt een beetje gevaarlijk. Als je het omdraait. Ja, precies. Net dus, als dat je in auto's, dat er net één auto is die gas en rem andersom gaat installeren. Ja, dat is niet slim. Nou, doen oudere mensen dat toch nog wel eens fout. Ja, nog steeds. Ja, nou dankjewel. Het komt van het Engels rijden vandaan, denk ik toch wel. Mooi. Oké, hoi. Dag Christoffel. Dankjewel. Boudewijn. Goedemorgen. Goedemorgen, Boudewijn. Ik hoorde je iets vertellen over chef, de chef. Ja. Nou, het restaurantwezen zeggen ze altijd de Franse keuken. Ja. En ik denk dat het ook de Michelinsterren en zo. Eigenlijk is dat een culinair iets. Dat iemand le chef. En dat wordt in allerhande landen genoemd. Maar het komt eigenlijk voornamelijk uit het Frans. Want de aansturing in een keuken van een restaurant, dat is de chef. Als er een bepaald gerecht gemaakt wordt, dan moeten ook de diverse hulpkoks weten... oh ja, we gaan dat maken, dan moet ik even wachten. Ik zet het een beetje klaar. Maar dan weet hij op een gegeven moment van, dan moet nu beginnen. Weet je wel, het gerecht duurt 10 minuten... En die ene weet, ja, dan heb ik 4 minuten de tijd, want dan moet dat komen. Ja. En zo heeft ieder zijn ding. En iedere keer als hun een gerecht beginnen, of de chef zegt tegen jou, we gaan dan en dat maken, dan moeten die mensen dat ook bevestigen dat ze daarmee bezig zijn. Maar dat is daar natuurlijk heel druk in die Franse keuken om bepaalde zaken samen te stellen. Dat allemaal op dezelfde tijd, op die laatste van die 10 minuten, moet dat op het bord liggen. Ja, het moet het moet allemaal ook gelijk warm zijn natuurlijk. De ene moet wachten, de andere moet dingen. En het is altijd een bevestiging. Chef, ik doe dat. Chef, dit is heel, het is heel druk. De chef cheft het eigenlijk. De aanspreektitel van een man in een restaurant, oftewel de chef. Ja. Maar dat is internationaal. Ja. Er wordt nog wel eens maestro gezegd. Maar dat is meer voor iemand die dus bijvoorbeeld pizza een dirigent... maakt. Oh, ja. Ja, de maestro, weet je wel, dat is meer Italiaans. Weet dat je is wel, meer hè? De kunstenaar in de keuken, ja. Ja, maar ik zeg maar ook de meester. De chef, dat is het. De hoofdregelaar, hè, laat ik het allemaal zo noemen. De coach. Dankjewel. Dankjewel, Boudewijn. Beste. Dag, goed gecheft. Wim. Ja, dat ben ik. Hallo Wim. Hi. Hi. De hond. Ja. De auto. Ja. We noemen dat redirectie. Redirectie, ja. Ja, dat is een agressie wat hij dus eigenlijk op die hond buiten of in die andere auto wil richten. Maar dat kan niet, want die zit in die andere auto. Ja. Dan richt hij zijn agressie op iets wat dichtbij is en wat hij wel kan grijpen. En dat is dan in dit geval die hoofdsteun. Oh, oké, want ik kreeg net een appje van John die zegt: een hond bijt, als een hond bijt, dan is het opwinding of agressie. En hier vandaan kun je eigenlijk natuurlijk niet zien of het, welke van de twee het is. Maar jij denkt al wel, het is waarschijnlijk agressie. Ja, bijten is agressie. Ja. Hij kan wel opgewonden zijn en daarom bijten, maar het is gewoon, ik bedoel, als je bijt is hij agressief. Maar als je, want mijn vriendin die heeft twee tackles. En als ik daar kom, dan is die ene die is zo ontzettend blij, dan gaat hij me ook bijten. Ja, maar dan bijt hij geen gaten in je. Nee, zeker niet. Nee. Nee. Geen rook en bloed. Maar het kan opwinding zijn natuurlijk, hè? Maar dat is dan de achtergrond waarom die agressie vertoont. Ja. Dat is de motivatie van het bijten. Ja. Maar hij bijt omdat hij niet daarin kan bijten. Als die opgewonden hond die jou ziet, wij spreken, niet zou jou zou kunnen bijten, dan zou hij misschien iets anders bijten. Maar dat verwacht ik niet wel bij. Wat zou je eraan kunnen doen dan? Ja, als die dat is lastiger. En je kan natuurlijk niet veel, maar de oplossing zou je kunnen zoeken in het voorkomen dat hij dat zou kunnen bijten. Dus, ja. Dus in een bench doen of zo in de auto, of vastzetten in de auto, of een muilkorfje omdoen of wat dan ook, als je je auto heel wil houden. Ja. Maar het blijft staan dat hij natuurlijk wel die opwinding en die neiging heeft om dat te doen. Als je hem vastlegt, zou ik maar zeggen, dan is de kans groot dat hij ergens anders in gaat bijten. Ja. Ja, nou ja, ik zag al meerdere keren ook een hond in de auto moet in een bench voorbij komen. Dus, ja, of vastleggen. Het is natuurlijk ook gevaarlijk, hè? Je bent een kipje aandacht nodig voor het rijden. Je wil niet dat iemand ondertussen in je hoofd zit te bijten. Maar precies, hij kan dus ook op die manier in een mens bijten. Dat als er iets gebeurt, je loopt met je hond op straat en er is zoiets. En hij kan niet naar die andere hond omdat je hem vast hebt. Dat hij jou in je voeten bijt of zo. Dank je wel voor het advies ook, Wim. Ja. Goed. Oké, graag gedaan. Dag, fijn weekend. En dan is er altijd nog wel Martin, oftewel Bagheera, die op de sociale media in de gaten houdt of er nog antwoorden binnenkomen die ik gemist heb. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, barst maar los, jongen. Nou, de speeltjes zijn van het kabinet Kals. Oh. En die zijn door de firma Koopmans uit Leeuwarden uitgebracht. En Margriet de Graaf laat weten dat er in Klaaswaal een pin art gallery is. En daar weten ze wellicht nog meer. Oh, wat leuk. Ja, en ik zag dat vooral die politieke speltjes wel heel zeldzaam zijn. Nou, we hebben ze in ieder geval wat afbeeldingen op onze Facebook gezet. Kijk, ben ik benieuwd. Ga zo ook even kijken. Dankjewel. Ja. Ik koop het kattenvoer en ik vind muizen niet smakelijk. Dus zal ik dat kattenvoer niet kopen? Oh ja, natuurlijk. Jij denkt zelf ook getver. Ja, dus dat is marketing. De katten op schoot, blijf vooral rustig en ga niet forceren. Dan is de kans dat ze op schoot komen groter. De kentekenplaten worden geblurred omdat wellicht de familieleden nog niet ingelicht zijn. Het grote verschil is, laat Jos weten, in Luxemburg zijn de kentekenplaten persoonsgebonden en in Nederland autogebonden. De wetgeving in Luxemburg was dat het eerder geblurred moest worden. Bij ons is dat pas ingevoerd. Oké, dankjewel. De opbrengst van Jeffrey Daimler's vader, Lionel, die de boek heeft geschreven. Nou, die heeft een aantal familieleden van slachtoffers in het boek genoemd zonder toestemming. Dus die hebben een rechtszaak aangespannen. En die moest eerst een schadevergoeding gaan aftikken. Daarna heeft een andere familie ook nog een rechtszaak aangespannen. Want die hadden zoiets van, jij bent als vader verantwoordelijk voor het gedrag van je zoon. Daar moest hij ook nog even een schadevergoeding aan aftikken. En toen bleef er heel weinig over. En dat is dan uitgekeerd naar de familieleden van de slachtoffers. Oh, dat heb jij dan allemaal weer gevonden, ja? Even kijken. De treurwil groeit in principe gewoon naar boven toe. Maar laat zijn tak hangen omdat hij daar het meeste water hangt. Of het meeste licht vangt, omdat hij altijd aan het water staat. Oh ja. En tenslotte even nog over die Horex. Die is gefuseerd, die fabriek. En die heeft de directeur ontslagen. Alle techneuten zijn ook op gestapt. En toen heeft hij twee Engelse ingenieurs aangenomen. En die lieten de motoren uit Engeland komen. Ah, en die hebben het andersom gedaan. Wat een verhalen allemaal. Nou, fijn dat je het allemaal gevonden hebt, Bagheera. Dank je wel. Ik kreeg nog gewoon een heel kort appje van Wieneke die zegt... ik dacht bij mezelf, dan heb je in je eigen gedachten er al aan gedacht. En zeg je dus later, ik dacht bij mezelf. Oftewel, ik dacht in mezelf, zo zou je ook kunnen zeggen. Dus eigenlijk best logisch zo. Nou, bedankt weer, Bagheera. Tot volgende week. En jij thuis ook. Bedankt voor het luisteren, bellen en meeleven natuurlijk. Tot volgende week. Dag. Nachtzuster, een programma van Max. NPO Radio 1. 6 uur.